11 uur door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger ontkent dat het opdracht heeft gegeven tot een snelle evacuatie van het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. In een verklaring van het leger in de krant The Times of Israel staat dat er alleen is gereageerd op een verzoek van de ziekenhuisdirecteur. Hij had om een veilige route gevraagd voor degenen die willen vertrekken. Het leger heeft met dat verzoek ingestemd, staat in de verklaring. Daarin staat ook dat op geen enkel moment opdracht is gegeven tot een evacuatie binnen een uur. EU-buitenlandchef Borrell zegt dat na de oorlog tussen Israël en Hamas de Palestijnse autoriteit Gaza moet besturen. Voor Hamas is volgens hem dan geen ruimte meer. Borrell zei dat op een top in Bahrein. De Palestijnse autoriteit werd in 1994 opgericht en heeft nu alleen het gezag op de westelijke Jordaanoever. Demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid betreurt het dat hij op de foto is gegaan met een vertegenwoordiger van de Afghaanse Taliban-regering. Dat gebeurde vorige week in Den Haag. Kuipers ging op de foto met het hoofd van de Afghaanse Voedsel- en Warenautoriteit. Die foto ging gisteren rond op sociale media. Kuipers zegt dat dit fout was en dat hij zich kan voorstellen dat dit voor velen kwetsend is. De Russische eigenaar van voetbalclub Vitesse, Valery Oiv, heeft wel degelijk miljoenen geleend van zijn landgenoot Roman Abramovic, blijkt uit onderzoek van NRC en Trouw. Eerder ontkende Oiv tegenover de KNVB dat hij geld van de voormalig Chelsea-eigenaar zou hebben gekregen. Nieuws is mogelijk belastend voor Vitesse. De Britse krant The Guardian maakte eerder al bekend dat Abramovic Vitesse in het geheim financierde, terwijl hij ook eigenaar was van Chelsea. En dat is verboden vanwege belangenverstrengeling. Het weer vanuit het westen trekt een groot regengebied over. Pas vanavond wordt het dan weer droger. Het wordt vandaag 10 tot 13 graden. Morgen veel bewolking met vooral morgenmiddag weer regen. En dan wordt het opnieuw ongeveer 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file bij Utrecht op de A12 vanuit Den Haag. Tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn heb je 3 kwartier vertraging. Vanwege werkzaamheden is de hoofdrijbaan dicht. Je kunt er alleen langs via de parallelbaan. Daar is net een ongeluk gebeurd, dus er is nu nog maar 1 rijstrook open. Verder staat er file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam voor de afrit Rotterdam Airport. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Dat heeft ermee te maken dat de A4 in beide richtingen dicht is tussen Den Haag en Rotterdam. En op de A16 van Rotterdam naar Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht kost dat je 20 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. Ster. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Als de viool niet in mijn wereld was gekomen, zou ik waarschijnlijk nooit in het milieu van Amsterdam-Zuid terechtgekomen zijn. Aldus Jaap van Zweden. Lees de openhartige biografie van topdirigent Jaap van Zweden. Dat is Jaap. Nu overal verkrijgbaar. Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Bij Volkswagen weten we dat zaken doen een kwestie van timing is. Dus wie een nieuwe zakenauto zoekt, weet dat die nu moet toeslaan. Je leest een Volkswagen ID.4 of ID.5 nu namelijk al vanaf €589 per maand. Uit voorraad, dus meteen rijden. Over timing gesproken, dit is echt nu of nooit. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Zin in een extra lange zomer? Geniet van de nazomer in Australië of Nieuw-Zeeland. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie relaxed beginnen. Bij Travel Essence maken we het helemaal makkelijk door jouw wensen te realiseren en perfect te organiseren. Laat de zomer beginnen bij Travel Essence. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Het is 2050. En je mag opnieuw stemmen in 2023. Wat doe je? Volt. Toekomst. Made in Europe. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel Pieter en Mieke, goedemorgen. Ik begrijp het niet, terwijl het toch zo voor de hand ligt, maar nergens, op geen enkel moment, terwijl men toch alle gelegenheid heeft gehad. Hij was niet van de beeldbuis te slaan. En steeds als ik dacht, nu zal die vraag toch wel komen, dan was er weer de teleurstelling. Wel andere vragen, maar ja, daar kon je de antwoorden zelf wel van bedenken. Of hij dan met de een of de ander, of hij bereid was concessies te doen, die vermaledijde paragrafen in zijn verkiezingsprogramma zou willen doorstrepen, daar gaf hij handige en politiek gezien slimme antwoorden op. Ik zat me ondertussen thuis te verbijten, de vraag tegen het glas te roepen, te schreeuwen. Ik weet ook wel dat dat niet helpt, terwijl het toch de hamvraag is waar iedereen het antwoord op wil weten. Daarom stel ik de vraag nu zelf maar. Meneer Wilders, hoe is het toch met Henk en Ingrid? Welkom in de Taalstaat. Woorden, woorden, woorden, woorden, woorden, ik hoor. Te veel woorden in mijn hoofd, ik heb geen woorden voor. Zoveel en om me heen hoor ik stemmen, maar ze zeggen niet veel in mijn hoofd en ik denk iets te veel. Nou of er niets en er is nauwelijks iets. Ik voel en ik zie, ik breek en ik ren. Ik leef en ik ben en ik ga weer iets te snel weg. En ik ken mezelf te goed, ik ben alleen weer vergeten. Ik voel me bezeten. Ik ren steeds maar niet ver weg. En ik ken de weg toch, dus hoe hard kan ik vallen? En soms ben ik te lui en tijdloos. Kijk de hele tijd boos, spend al mijn tijd met het vinden van een uitleg. Hele weken in mijn hoofd, maar niet meer in jouw hoofd. Sluit ik mijn ogen, ben ik weer. Ik voel me weer. Ik ben weer en weer en weer en weer en weer en weer. Ik blijf maar lopen, ik ben weer. Ik voel me weer. Ik ben weer en weer en weer en weer en weer en weer. Ik doe het keer op keer op keer. Ik loop vast, het doet zeer en zeer en zeer. Ik doe het keer op keer op keer. Ik loop vast, het doet zeer en zeer en zeer. Ik doe het keer op keer op keer. Ik loop vast, het doet zeer en zeer en zeer. Ik doe het keer op keer op keer. Ik loop vast, het doet. Sluit ik mijn ogen, ben ik weer. Ik voel me weer. Ik ben weer en weer en weer en weer en weer en weer. Ik blijf maar lopen, ik ben weer. Ik voel me weer. Ik ben weer en weer en weer en weer en weer en weer. Ik was verdwaald, verzwakt, ik wist al wat ik zag niet. Alles wat er was, was nooit zo slecht bij zicht geweest. Maar ik vrees, het licht maakte me blind. Ik verzweeg al mijn sins, maar ik ben anders sinds die tijd. Heb ik vee van waarvoor ik het deed. Mijn motherfuck is self-made en er is niets dat me stil krijgt. Veel koffie, veel tijd, weinig op de vlucht. Ik was soms iets te low-life, mo-laag. Jonko rook, assie op, passie op, dagen op de bank type. Lik zonder streven, deed het voor niets of niemand, maar vond een reden. Geloof kwam heel plots weer terug in mijn leven. Ik ben zelf verkozen, zie me snel in de face. Tijd op mijn voorhoofd, zeg motion. Ik heb faith in alles wat ik doe. En ik heb faith in alles wat ik doe. En alles wat ik deed, motherfucker, ik heb faith. En ik geef geen fuck wat je denkt van mijn toekomst. Ik heb faith in alles wat ik doe. En alles wat ik deed, motherfucker, ik heb faith. En ik geef geen fuck, nee, ik geef geen fuck. Ik heb faith. Zo, Zo, wat goed. Bijzonder en bijzonder goed. Zijn naam is Igor en al meteen de eerste zin vinden wij natuurlijk spannend. Woorden. Ik hoor te veel woorden in mijn hoofd. Daarna, ik leef en ik ben. Er is vroeger iets gebeurd, denk ik, dat van belang was. Hem misschien ook wel gelukkig heeft gemaakt. Het lijkt alsof alles voorbij is. Een tekst die nieuwsgierig maakt en uitnodigt om hem opnieuw te beluisteren. Igor heet de rapper. Hij komt uit Utrecht, is 22 jaar en staat al in het voorprogramma van Typhoon. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Vic van der Rijt over het symposium Vergeet Mij Lied. Patrick Nederkoren over zijn theatercollege Overvloed. Maria Vlaar over de taalschat Vals Licht van Joost Wageman. Paul Stamsnijder is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Roos de Bruin zit achter het taalloket. Gerda de Bruin uit Deventer met haar vergeetwoord. Meredith Greer over haar boek Bedenktijd. René Appel met de TNA van NRC van Pieter Omtzigt. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Ja, het zijn er niet veel, maar ze zijn er wel. Particuliere verzamelaars van het Nederlandstalige lied. Mensen met kasten vol singles en 78 toerenplaten met muzikaal erfgoed. Vaak mannen op leeftijd, waardoor deze bijzondere collecties in de toekomst uiteen dreigen te vallen. Het Allard Pierson, podiumkunst.net en de Taalunie proberen nu in kaart te brengen wat er aan verzamelingen voorhanden is. In de hoop dat deze bijzondere opnames ook in de toekomst beschikbaar blijven. Donderdag 30 november worden de eerste resultaten van dit project gepresenteerd op het symposium Vergeet Me Lied. Wat een prachtige titel. En dan verschijnt ook de gelijknamige documentaire over een aantal van deze verzamelaars. En een van die verzamelaars, en ook betrokken bij dit project, aanvlieger van dit project, mag ik wel zeggen, is muziekkenner en oud-uitgever Vic van der Rijt. Vic, goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. En er zijn dus enige tientallen mensen zoals jij met zolders vol bijzondere Nederlandstalige platen. Ja, dat is schitterend om te zien. En wat ik zo knap vind, we hebben een documentaire gemaakt. Dus ja. Nu zie je die mannen, het zijn echt allemaal mannen. Ja. En die zie je nu in hun collecties. Ze verzuipen er bijna in. Zelfs geen stoel is onbenut. Overal liggen de stapels. Maar jij hebt ze dus ook? Ik heb ook een behoorlijke collectie, 45 toerenplaten met name. 45 toerenplaten, en hoeveel heb je er? Zou je een schatting kunnen maken? Ja, dat vragen ze vaak, maar het zou er 10.000 kunnen zijn. Maar misschien zijn het er wel 20. Of maar 8.000. Ja. Maar wat ik heb is, ja, dat uiteraard omdat ik in de jaren 60 ben opgegroeid, heel veel popmuziek. Ja. Maar ik heb ook altijd bijzondere Nederlandstalige muziekplaatjes bewaard. Ja, en je hebt ook boeiende verzamelingen uitgebracht, hè, natuurlijk. Ja. In jouw verzameling, Vic, bevindt zich bijvoorbeeld het platenarchief van Dr. Anders P. Ik weet dat jij daar een groot bewonderaar van bent. Met daarin een aantal oerplaten waarop deze hele vroege versie van de commensaal. Hij moet maar weg, dan is de goeie commensaal. We zijn rendenkend, maar je proeven niet in het rapportaal. Ja, ik hoor eigenlijk alleen maar trapportaal, maar dat kan ook aan mijn oren liggen. Maar er is dus een verschil met het origineel, is gekomen. Dit is een vrij net einde, hè? We zijn heel ruimdenkend, maar zijn juffrouw hoort niet in het trapportaal. Ja. Terwijl hij op de latere versie zingt. Zijn juffrouw hoort in het kanaal en niet bij ons in het trapportaal. Wat natuurlijk veel normale geestiger is. Ja. En dat heeft hij veranderd omdat dat geest. En deed hij dat vaker met liedjes, Dr. Anders P? Deed hij dat vaker met liedjes, Dr. Anders P? Nee, niet zo heel vaak. Maar zijn oerwerk, zijn vroegste werk, dat heeft hij zelf opgenomen. Eerst in Jakarta, daarna in New York. En vervolgens is het op een plaatje van het Rotterdam Studentenkoor nog iets terechtgekomen. En die opnamen waren kwalitatief niet goed genoeg. En onder aanvoering van Willem Duis heeft hij in de jaren 60 toen zijn repertoire opnieuw opgenomen en daarbij varianten aangebracht. Ja. Maar dat eigenlijk geldt alleen voor zijn oudste liedjes. Maar wat heel boeiend is, dat je dus de ontwikkeling van een lied ook helemaal vast kunt zien. Zeker. En met name als je ook nu de grote archieven gaat bekijken. Er is een hele grote belangrijke verzamelaar in Nederland. Zijn naam is Rinus Blijleven. Oud opnemer van Gas en Licht, kwam bij iedereen thuis. En als je ergens een interessante collectie had, zag dan. Dan zei ik: mevrouw. Dus hij nam, niet alleen het Gas en Licht op. Ja. Nou, die Rinus die heeft een fantastische collectie 78 toerenplaten bij elkaar gebracht. Zo'n beetje alles wat er in Nederlands, op Nederlandstalig gebied geproduceerd is. Van Willy Derby heeft hij 378 toerenplaten. En heeft hij ook Koos Peenhof? Ja, heeft hij ook. Vegetariërs zijn lieden die een andere wat verbieden. Vegetariërs zijn poppen die zich vol met groenten stoppen. Zal nog zo ver met ze komen dat ze nestelen in de bomen. Dat ze dode blaren eten voor de rust van hun geweten. Want het is zo deftig, het is zo fijn. Vegetariër te zijn. Ja, dus een spotlied op de vegetariërs uit 1903 van Koos Speenhof. Daar zou hij nou niet meer de handen voor op elkaar krijgen, denk ik. Nee, maar het is toch fantastisch dat er al in die tijd over het vegetarisme werd gesproken. Ja. En als je dus iets wil zeggen over de Nederlander, dan moet je dus naar de taal gaan kijken die in die tijd op die platen voorkomt. Ik zeg altijd, het lied dat is gezongen spreektaal. En die spreektaal, die vind je dus op die grammofoonplaten nog. Ook de accenten, het deftige zingen, het ordinaire zingen. Johnny Jordaan, die een tijd lang niet op de varen mocht worden gedraaid, omdat hij het Amsterdams Jordanees te veel. Je hoort alle vormen van het Nederlands taalgebruik via de liedjes. Die hoor je via de liedjes het beste terug. Niet via de romankunst, niet via de poëzie. Nee, maar in de liedjes, ja. Ik kan het niet anders dan onderschrijven, Fik. Willy Derby is een naam die je al liet vallen. Wij laten horen deze een opname van Werkloze Handen. En dat komt uit 1934. Die eerlijke handen, zo stoer en zo sterk, wat waren die vroeger een zegen. Ze waren nooit lui en ze vonden steeds werk. Daar waren ze nooit om verlegen. Ja, het is een lied over een arbeider zonder werk. Die komen bijvoorbeeld ook wel tegen in het werk van Louis Davids. Hè? Ja, kijk, Louis Davids, we verzorgen tegenwoordig onze medeburgers best. Als je niet werkt, krijg je 18 gulden premie. En nu heb je van die slompampers, die zijn liever lui dan moe. En die denken, nou, die 18 piek, die neem je. He, dat is het tegenovergestelde. He, dat is het schamperen op... Die luiden liever lui dan moe zijn. En Willy Derby, dat is, die kruipt in de huid van de arbeider. Maar ja, hij zingt het in een buitengewoon bekakte taal. Ja, maar het mooie van jullie initiatief is dat je dus een blik krijgt op de taalontwikkeling in Nederland in de loop der jaren, in alle facetten. Ja. Jij hoopt op het Museum van Lichte Kunsten. Dat is eigenlijk een soort doelstelling. Maar dan moet wel een digitaal Museum van Lichte Kunsten zijn. Alleen maar het binnenhalen verzamelen. Daar heb je niks aan. Nee. Dan moet dus dan ook een ploeg zijn die dag en nacht bezig is om dit vergeten erfgoed weer hoorbaar te maken. Vergeet mijn lied. De documentaire Vergeet mijn lied gaat op 30 november in het Universiteitstheater in Amsterdam in première tijdens het gelijknamige symposium. Dankjewel, Fik van der Rijt. De taal in de zaterdagkranten. Kan bijna niet anders dat zo vlak voor de verkiezingen de zaterdagkranten vol zullen staan met verkiezingsnieuws en verkiezingsbeschouwingen. Inmiddels weten we wel welke woorden het populairst zijn. Ik noem bestaanszekerheid, maar wellicht zijn er zo vlak voor de woensdag nog nieuwe woorden, nieuwe metaforen, nieuwe vergelijkingen die ons stemgedrag kunnen beïnvloeden. Jeroen van Kan heeft al die kranten bekeken vanochtend. Tijd voor de Jeroen van Kan. Kijk, goedemorgen, Jeroen. Ik heb volstrekt bestaanszekervrij stuk, Frits. Oké, laat horen. Dat is ook wel eens verfrissend, toch? Ja, zeker. Trouwcolumnist Hans Goslinga die schrijft dat de populistische massacultuur ons bestel uit zijn voegen trekt. Die bewering heeft uiteraard betrekking op de verkiezingen die aanstaande zijn. Ook in de weekendkranten zijn die uiteraard al omtegenwoordig, zelfs op plekken waar je die van nature niet verwacht. In de Volkskrant bijvoorbeeld mag een aantal lijsttrekkers zijn of haar favoriete boek noemen. Ook dat is een podium waarop je je kunt profileren. En dat doen ze dan ook. Frans Timmermans van GroenLinks PvdA ziet er een uitgelezen kans in om te laten zien dat hij ook literair gezien niet bepaald van de straat is. Albert Camus, Jozef Rood, Marcel Proust, Primo Levi, Günter Grass, allemaal enorme favorieten van hem. En die leest hij uiteraard allemaal in de oorspronkelijke taal. Tuurlijk. Louis Paulbon is de enige Nederlandstalige auteur op het lijstje. Daarom noem ik hem. De rest noemt allemaal Engelstalige schrijvers. Behalve Rob Jetten, die kiest voor Oeroeg van Helle Hazen. Ja, die populistische massacultuur, zoals zowel wij als consumenten als de politici zelf moeten na de verkiezingen 3 weken bijkomen van het continu in de media draaien draaimolen zitten. Fijn ook dat er heel veel aandacht is voor de politiek. De mensen achter de politicus. Favoriete boek, favoriete maaltijd, favoriete huisdier. Bent u een hondenmens of een kattenmens? Zegt heel veel over de politieke opvattingen van iemand. Favoriete eten, et cetera, et cetera. Bij de volgende Kamerverkiezingen krijgen de lijsttrekkers vermoedelijk een gastrol in goede tijden, slechte tijden. Mogen ze in paren van twee debatteren aan de tafel van First Dates. En worden ze tijdens de formatie naar Temptation Island gestuurd om daar heerlijk transparant te gaan kunnen zitten onderhandelen. Zeg maar een paar kleine tips. Misschien dat John de Mol meeluistert, doe er je voordeel mee. De Volkskrant heeft deze week een opmerkelijke voorkeur voor het figuurlijk gebruik van het woordje herfst. Wilders is in de herfst van zijn politieke bestaan en wil daarom heel graag meedoen. De Betrouwbare Mannetjes, een rubriek in die krant, spreken van een heerlijke herfst. En Jos Collignon tekent Frans Timmermans als een beer. Herfst in Nederland, de beer zegt stem tegen de winterslaap, staat er op een bordje dat hij voorhoudt. Toen dacht ik misschien dat onze politieke voorkeuren seizoensgebonden zijn. Frits, levert het voorjaar een linkse lente op en het najaar een rechtse herfst. Zo bekeken is het behoorlijk verontrustend dat we al dagen kijken naar een soort politieke paringsdans. Een spel van aantrekken en afstoot. Zoals je dat normaal alleen in natuurfilms ziet. Alleen nu vertrekt het zich onder politici. Maar het jaar geleden belooft weinig goeds. Een paringsdans in de herfst. Weet niet of daar levensvatbaar nageslacht uit voort kan komen. Ik heb geen idee. Maar ik ben geen politiek bioloog, dus ik zou het niet kunnen zeggen. Maar mij lijkt ook politieke paringsdansen kun je beter aan beginnen in de lente. Ja, de lente. Welke dichter associëren we er ook alweer mee met de lente? Ja. Ja, Gorter. Kan er maar één zijn, hè? Herman Gorter. Niet alleen bekend van die onsterfelijke regel, een nieuwe lente en een nieuw geluid, maar bijvoorbeeld ook van de lente komt van ver, ik hoor hem komen. In de weekendkranten staat ook een gedicht van Gorter. Ik vind je zo lief en zo licht, je ogen zijn zo vol licht. Ik hou van je, ik hou van je. En je neus en je mond en je haar, en je ogen en je hals, waar je kraagje zit en je oor, met je haar ervoor. Dat zijn de woorden waarmee Adriaan van Dis afscheid neemt van zijn levenspartner regisseur Ellen Jens. Ze overleed gisteren. Iemand die met een volstrekt eigen beeldtaal Jiske Vet, De Plantage, de programma's van Wim T. Schippers en Hier is Adriaan van Dis regisseerde. Ik ga dit weekend Gorter lezen, Frits. Ik wil terug naar de lente. Ja, dankjewel. Het papier kan niet wachten. De pennen ook niet. Net zo min als de deelnemers. Het is weer tijd voor het groot dicté der Nederlandse taal. Zaterdag 25 november tussen 11 en 1 op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit Rosette in Arnhem. Prominente Nederlanders nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Het groot dicté der Nederlandse taal. Met ook Diggy Dex. Zaterdag 25 november. We kunnen niet wachten. Nee, we kunnen niet wachten. Volgende week al. Het werd een wervelende avond in de Meren bij Utrecht. Het optreden dat werd verzorgd door cabaretier Patrick Nederkoorn en fysisch oceanograaf Sjoerd Groeskamp. Een grappenmaker en een wetenschapper die in het programma dat Overvloed heet het publiek duidelijk probeert te maken hoe ernstig het is gesteld met ons klimaat. Als we nu niets doen, zo is de boodschap die in een zo helder mogelijke taal over het voetlicht wordt gebracht, dan is het te laat. De makers van het programma, dat gisteren in de Leidse Schouwburg in première ging, noemen het een theatercollege. Dat werd het ook. En het was voor mij opnieuw een moment waarop de ernst van klimaatverandering tot me doordrong. Goedemorgen, Patrick Nederkoorn. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Even over die première gisteren. Hebben ze het dak eraf geblazen? Ja, nou, de Leidse Schouwburg is wel echt een van de fijnste plekken om te spelen, omdat je het publiek zo ongelooflijk goed hoort. En waar wij heel blij mee zijn met deze voorstelling is dat het toch wel een mix is tussen theater, lichtheid, humor. Daardoor gaat de zaal ook open, denk ik, voor de boodschap. Dus de grappen die erin zitten, die kwamen goed aan. Maar de boodschap was soms ook heel erg goed hoorbaar in de stilte en de concentratie. Oké. Voor je liggen drie kussens met erop de gezichten van Ramses Shaffi, Thea Beckman en Neskio. Je bent moe na zo'n voorstelling, kan ik me voorstellen. Welk kussen zou je dan uitkomen? Kiezen om even op te rusten. Om op te rusten, dan ga ik toch voor Ramses Shaffi. En dat heeft te maken met dat ik gewoon een hele recente herinnering heb waarin hij weer zeer nabij was. Ik toer ook in Duitsland met een voorstelling en ik was vorige maand in Amorbach in Beieren. En daar zat een Belgische vrouw in de zaal, Wiet, die voor de liefde naar Duitsland was gegaan. De liefde daar was kwijtgeraakt, maar verliefd was geworden op Beieren. En die kwam bij onze voorstelling kijken. En na afloop vertelde ze dat ze zo van Ramses Shaffi hield. En toen kroop mijn pianist Guido van der Meent achter de piano en ging We zullen doorgaan spelen. En bijna iedereen van het Duitse publiek was er nog. En die hebben toen naar We zullen doorgaan zitten luisteren. Wat natuurlijk muzikaal geweldig is. En in de uitvoering van Guido was geweldig. Maar ik geloof dus ook dat die taal van het nummer goed genoeg is om Duitsers er helemaal in mee te krijgen. Dus ja, ik kies voor hem en ik vind het jammer dat hij uiteindelijk niet is doorgebroken in Duitsland, want dat heeft hij wel geprobeerd. Ja, ja, ja. Zou de fysisch oceanograaf Sjoerd Groeskamp, die met wie jij op het toneel staat, ook voor Ramses Shaffy hebben gekozen? Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nou, dat vraag ik, omdat jullie natuurlijk met elkaar over muziek praten, even op het podium. Dat, ja. En daar blijkt toch een licht smaakverschil. Ja. Ja, ja, zeker. Nou, kijk, toen wij elkaar leren kennen, toen ging hij natuurlijk googlen. En toen kwam hij erachter dat ik ooit in de slimste mens heb gezeten. En toen niet wist wie de Red Hot Chili Peppers waren. Wat natuurlijk een onvergeeflijke fout is. En dat fragment hebben we ook uitgesneden. En dat wordt dus de hele tijd in de voorstelling, laat hij dat horen. En wrijft hij dat onder mijn neus. Het grappige bij hem is dat hij een enorme muziekliefhebber is. Met name van, hij houdt van de Casualties, van obscure bands. Maar hij is ook een enorme kleinkunstkenner. Hij heeft zelf heel veel opgetreden in Texel, in Cliff 12, Den Hoorn. Dus hij kent heel veel kleinkunsten. We zijn ook door een kleinkunstenaar, door Johan Hogeboom, aan elkaar gekoppeld. Maar jij houdt van bluff en hij niet, hè? Ja, die bluff, oké, dat is wel een beetje... Ik hou toch wel nog van iets begrijpelijkere teksten, stiekem dan van bluff. Ja. Er is ook een verschil in toon. Er is niet alleen een verschil in muzieksmaak tussen jullie beiden. Hoe zou je de toon van Groeskamp willen beschrijven tijdens het programma? Ja, ik denk dat de toon is, kijk, hij is heel geduldig in het willen blijven uitleggen. Ik ben natuurlijk degene die werkelijk alle tegenwerpingen die mensen opwerpen als het om klimaatverandering gaat, die de hele tijd voor zijn voeten werpt. Maar je hebt ook een andere toon als je praat. Hij is ernstiger. Ja, precies. Dus ik denk dat hij wil blijven uitleggen, maar ondertussen kookt er ook een soort onbegrip van hoeveel moeten wij wetenschappers nog meer doen om duidelijk te maken wat ik elke dag op mijn bureau aan cijfers voorbij zie komen. En dat eindigt ook in een toch wel een soort wanhoopsuitbarsting van hem in de voorstelling. En het interessante is dat bij mij die wanhoop van hem eigenlijk nog veel meer binnenkomt dan welke grafiek die hij ook laat zien. Hij laat je een grafiek zien, Patrick, met de CO2-uitstoot van, ik geloof, het begin van de jaartelling of nog daarvoor en nu. En dat is ik schrok er zelf ook van, dat de stikstofuitstoot zo enorm is gestegen. Ja, de CO2-uitstoot. Ja, CO2-uitstoot bedoel ik. Dat is bizar. Dus dat gaat over een grafiek van meer dan een miljoen jaar. Dat kunnen ze meten door ijs in Antarctica te kijken in hoeveel lagen, hoeveel CO2-deeltjes erin zitten. Maar in die afgelopen 150 jaar hebben we onvoorstelbaar veel CO2 die atmosfeer ingespoten. Die grafiek is onvoorstelbaar. En voor mij werd het ook wezenlijk dat die grafiek, die moeten we laten zien. De taal van het beeld. De taal van het beeld, ja. Omdat we konden het vertellen. En in het begin heb ik nog gezegd, we moeten volgens mij niet met een PowerPoint en grafieken en zo. Maar we kregen dit niet in de taal gevat. We moesten dit laten zien op beeld. En ik zou ook willen dat iedereen die grafiek kent. Volgens mij moet dat echt basale kennis zijn. Want als je die grafiek niet kent, begrijp je volgens mij nog niet waar we zijn als het gaat om klimaatverandering. Je zegt dat al, jouw toon is vrolijker. Je maakt ook grappen. Je zegt, hou er nou toch eens over op, man. Ja. Heb je niet iets anders waar je zorgen over moet maken. Dat werp je steeds tegen. Ja, ik denk dat mijn rol hierin is... Kijk, het is in die zin niet een cabaretvoorstelling waarbij het heel erg om het kunstzinnige gaat, maar we hebben gewoon echt gekeken naar functioneel de inhoud overbrengen. En ik wil dat elke tegenwerping die je gewoon als leek kunt hebben bij dit onderwerp, dat die een keer voorbij komt. En dat zijn er nogal wat, want je kan het je niet voorstellen, of het is te ver weg, of je ziet het niet gebeuren, of je hebt er nooit last van, of laat de Chinezen maar beginnen met oplossingen, et cetera, et cetera. Ja, ja. En daar zit en de humor in, omdat ik ben de worstelende... een gewone mens. Je wil wel, maar je moet wel overtuigd worden. En je werpt ook tegen van we moeten ook vrolijk leven. En we moeten ook een beetje positief in het leven staan. Ja. Hij zegt op een gegeven moment tegen jou, ik vind dat de sleutelzin van de voorstelling, als ik aan jou klimaatverandering kan uitleggen, dan kan ik dat aan iedereen. Ja, als ik aan iemand die de Red Hot Chili Peppers niet kent klimaatverandering kan uitleggen, dan komt het nog wel goed met de wereld. Ja, dat is precies de opzet. En ik denk ook dat je als publiek de hele tijd denkt... oh ja, oh, ik wil dit eigenlijk ook niet horen. Oh ja, nee, dit denk ik ook wel eens. Oh, ik wist helemaal niet dat het zo erg was. En dat doseren we. Daarom is theater denk ik ook de plek om dit verhaal te vertellen. We kunnen dat heel rustig doseren. Je kunt niet weg als publiek. Je bent met elkaar. Nee, nee, nee. En je laat bijvoorbeeld een fragment horen uit een radioprogramma... uit het jaar 2100, ja. Waarin een nieuwslezer de temperaturen vertelt. En op de Wadden is het 42 graden. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is een 2100. En toen luisterde ik gisteren naar de radio over de temperatuur in Brazilië. Zeker. Die is 52 graden, ja. Was die gisteren. Ja. Dus we zijn er al. Ja, we zijn 3 jaar geleden hebben we elkaar ontmoet. En we zijn al een paar keer ingehaald eigenlijk door het nieuws. Dus als het gaat over die overstromingen in het Aardal en dat soort dingen. En als het om temperatuur gaat, gaat het heel erg snel. Ook als het om zeespiegelstijging gaat. Kijk, als je naar die IPCC-rapporten kijkt in de afgelopen 40 jaar. Dus dat zijn de rapporten van de VN over klimaatverandering. Ja. Elk opvolgend rapport is somberder dan het vorige rapport. Ja. Dus elke keer stellen ze bij wat er daarvoor gezegd is. En die trend, die wordt nooit meegenomen. Er wordt nooit gezegd het volgende rapport zal nog wel slechter zijn. Maar dat is wel wat de afgelopen 40 jaar gebeurd is. Wat indruk op mij maakte, Patrick, is dat hij op een gegeven moment ook brak. Ja. Toen je persoonlijk werd. Ja. Toen het om zijn eigen leven ging. Ja. Want hij is de wetenschapper die de wereld wil vertellen... pas op, pas je aan, het kan nog. Hè? Als we het nu binnen 5 jaar niet doen, dan gaat het mis. Ja. Op een gegeven moment had jij hem, want toen had je het over zijn eigen leven. Ja. Nou ja, wat vaak gebeurt is ik trek zijn vak min of meer in twijfel en zijn autoriteit. Ik zeg dat hij zichzelf dan ook, hè, dat hij dan ook voorbeeldiger zou moeten leven. Dat hij een elektrische auto zou moeten hebben. En dan kom je op het punt, ja, wat voor zuiverheid verwachten wij van de mensen die de boodschap brengen? Hè, dus waarom is het zo moeilijk om ja, wij mensen, wij worstelen allemaal, maar we kunnen toch niet verwachten dat een wetenschapper 100% goed is, zodat ik het maar niet hoef te doen. En hij zegt ook, als we met z'n allen inconsequent goed zijn, maar wel allemaal, dan gaan we een enorme stap maken. Terwijl consequent goed, dat is maar voor een paar heiligen weggelegd. Ja, ja. Na jullie voorstelling praten jullie nog met een wetenschapper. Dat was in dit geval de communicatie, klimaatcommunicatiewetenschapper Christel van Eck. En die sprak over verbinden. Dat sprak me erg aan. Ja. Zij zei van, als we nou tegen elkaar vertellen, als we in doelmatige taal tegen elkaar vertellen, dus als je buurman een zonnepaneel op zijn dak legt en je vraagt dat en je zegt, god, dat zou ik zelf ook wel kunnen doen, dat de manier is om, ja, om het voor elkaar te krijgen. Het gaat bij klimaatverandering vaak over tipping points. Hè? Dan hebben we iets bereikt en daarna gaat het de verkeerde kant op. Maar er zijn ook tipping points de goede kant op. En tipping inderdaad, points. Tipping points. Dus dat is, ja, sorry voor deze Engelse uitdrukking. Ik weet eigenlijk niet wat je... Streng verboden hier. Ja, dat is flauwekul, maar tipping daarvan maken? Points. Ja, maar ik heb de voorstelling natuurlijk gezien. En toen dacht ik ook, ik zou geen Nederlands woord weten. Nee. Er zijn best wel veel ook nieuwe... Keerpunt? Ja, maar een keerpunt dat daarna eigenlijk een iets versnelt, zeg maar. Maar die zijn er ook de goede kant op. Dus je kunt inderdaad, als je zonnepanelen op je dak legt en je bent de eerste in de wijk, dan zal je daarna zien als er één schaap over de dam is. Dat is het. Dit is het als het één schaap over de dam is, punt. Dan lukt het. We zijn eruit, Patrick. Gelukkig. Is jullie theatercollege een vliegwiel? Nou, dat hoop ik wel. Daar nemen we bijvoorbeeld die podcasten ook op. Die kunnen mensen terugluisteren. Hè? Dus ook als je de voorstelling niet gezien hebt. En wij merken dat we zoveel reactie krijgen van mensen die zeggen, ik wist dit niet, ik ben er nu mee bezig. Er komen speciale groepen, schoolklassen, et cetera. Dus ik heb niet vaak meegemaakt bij een voorstelling dat er zoveel beweging omheen is. En dat doet wel heel erg goed. Ja. Want dat is ook met klimaatverandering zo. Als je eenmaal iets gaat doen, dus als je niet alleen maar naar het nieuws luistert en die woorden tot je laat binnenkomen, maar als je daarna, geen woorden maar daden, als je gaat handelen, dan kan je echt beter omgaan met het slechte nieuws van klimaatverandering. Denk je dat je na dit programma ooit nog een gewoon cabaretprogramma kan maken? Dat denk ik wel. Ik ben daar stiekem ook al wel mee bezig. Maar dat ligt qua thematiek toch wel redelijk dicht in de buurt. Het zal gaan over de wolf. Over de wolf? Ja. Hoezo? Ja, omdat ik in wolvengebied ben gaan wonen. En omdat hoe wij naar de wolf kijken ook weer heel veel zegt over hoe we met natuur omgaan. En hoe we onszelf zo groot gemaakt hebben dat we eigenlijk geen tegenstanders meer dulden. Patrick Nederkoorn. Je staat met dit prachtprogramma samen met Sjoerd Groeskamp in de Lawei in Drachten op 29 november. Dank je wel. is hipper dan hip. Mijn bed is een ruimteschip en ik ben de ruimtekapitein. Zijn jullie klaar voor de trip? Mijn bed is een ruimteschip, mijn bieren zullen ruimtebieren zijn. Ben je boos, ongelukkig of sip? Kom dan naar mijn bed, het ruimteschip. We stijgen nu op, er komt al vuur uit de poten. We kussen als een helm, want ik wil me niet stoten. Oeh, de sterren zingen oeh, want ze willen dat ik kom. De planeten zijn de trom en ze slaan bom, bom, bom, bom, bom. Vlieg met me mee naar de sterren toe. Op mijn ruimtebed, nog veel verder dan de maan. De planeten en kometen, ga je mee? Dit is hipper dan hip. Mijn bed is een ruimteschip en we kunnen overal naartoe. De maan is een tip, maar ik en mijn ruimteschip gaan verder, want we zijn nog lang niet moe. Zie je hoog aan de hemel een stip? Zwaai dan naar mijn bed, het ruimteschip. Ik ben niet bang, al is de ruimte zo groot. Want mijn kussen is een helm, zodat ik me niet stoot. Oeh, de sterren zingen oeh, want ze willen dat ik kom. Planeten zijn de trom en ze slaan bom, bom, bom, bom, bom. Twee weken geleden ontvingen wij Jentel en de Boers, maakt een boek voor kinderen, Hubbel, Bubbel, Prik, met daarbij prachtige liedjes en dit is het allermooiste. Het heet Het Ruimtebed. De taalschatten van de taalstaat. Vals licht van Joost Zwageman. De taalschatten van de taalstaat. Schrijver Joost Zwageman overleed op 8 september 2015. Vandaag zou hij 60 zijn geworden. Alle reden om stil te staan bij deze kleurrijke, veelzijdige en sublieme stylist. Uit zijn oeuvre, dat zowel dichtbundels, essays over vooral kunst en romans bestaat, hebben we gekozen voor wat wij een ware taalschat vinden, Vals licht. Dat verscheen in 1991. Een roman die later ook is verfilmd door regisseur Theo van Gogh. Over Vals licht van Joost Zwageman spreek ik met de Neerlandica, journalist en schrijfster Maria Vlaar. Zij werkt aan de biografie van Joost Zwageman, die in 2025, dan is het 10 jaar geleden dat hij overleed, moet verschijnen. Dag Maria Vlaar. Van harte welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Joost Zwageman heeft heel veel geschreven, was ook een graag geziene gast op de televisie. Ik herinner me zijn meeslepende beschouwingen in De Wereld Draait Door bijvoorbeeld. Daar is heel veel over te vertellen natuurlijk. Nu jij je in zijn leven verdiept, wat kun je dan over, wat typeert dan vooral dat wat hij heeft gezegd en geschreven? Nou, ik heb wel eens gezegd, toen ik het een keer in één woord moest samenvatten, levenslust. En dat staat natuurlijk een beetje haaks op zijn overlijden, op zijn dood. Ja. Het is ook een man van veel tegenstrijdigheden. Hij heeft ongelooflijk veel zijn leven binnengesleept. Hè? Het is niet alleen al die verschillende vormen waarin hij schreef. Je noemde het al, poëzie, essays, romans. Maar ook de manier waarop hij de wereld bekeek. Hij was een enorme veelvraat. En dat heeft ook een zekere tegenstrijdigheid, denk ik, in zijn karakter en in zijn leven opgewekt. Maar ja, als je hem zag in het openbaar, als je zijn boeken leest, dan spat toch vooral dat die levenslust eruit. Ja, tomeloos enthousiasme. Absoluut, ja. In hoeverre is Vals licht een typisch Joost Zwageman boek? Nou, waar het onder andere over gaat, is dat verborgen leven. Hè? Het gaat over Simon en Lizzie. Simon is een... Simon Prins en Simon, Lizzie Roosevelt. Ja, ja, en Lizzie Roosevelt. Simon Prins is een hele bedeesde student. Die toch wel iets minder bedeesd blijkt uiteindelijk dan hij zich in eerste instantie voordoet. En Lizzie Roosevelt is iemand die zich ook voortdurend verbergt. Hè? Dat, eerst lijkt het een studente die een baantje heeft achter een raam. Want zij is prostituee op de Ruisdaalkade in Amsterdam. Joost woonde daar overigens vlak om de hoek. Dus hij heeft zich laten inspireren door zijn eigen omgeving. En die Simon Prins die beschrijft hij als graadmager en schouders die niet breder worden. Precies, als hij ook goed. Frits. Dus ik denk, hij heeft het ook een beetje over zichzelf. Nou ja, kijk, iedere romanschrijver heeft het altijd een beetje over zichzelf. Hè, en haalt altijd allerlei dingen uit zijn eigen omgeving of uit haar eigen omgeving om te gebruiken. Maar het is zeker wel zo dat er wat autobiografische elementen in zit. Het verhaal is verder niet autobiografisch, maar dat zit er zeker in. Maar wat ik er wel typerend aan vind, is dus dat die verborgen levens die ze leiden, eigenlijk een beetje allebei. Hè? Ze zijn erg verliefd op elkaar en ze hebben een relatie met elkaar. Maar ze ontdekken eigenlijk steeds aan elkaar, vooral Simon aan Lizzie, dat er weer iets anders achter zit. Lizzie is eerst een raamprostituee, maar later blijkt ze ook bij de Jap Jum te werken. Daarna blijkt ze een drugsverslaafde te zijn. Uiteindelijk blijkt ze dat ook niet te zijn, maar een drugsdealer. Dus ze verbergt zich voortdurend masker na masker na masker. Er valt vals licht over haar. Precies. Ja, ja. Dan de stijl, de taal van Joost Wagerman. Ja. Daar willen wij het hier vandaag natuurlijk vooral over hebben. We zijn bij hoofdstuk 3. Maria, Lizzie neemt Simon mee naar haar kamer. Dan kennen ze elkaar net. Ja. Hij mag met haar mee. En dan zou je dat stukje willen lezen. Ja, dat ga ik doen. Alles moet donker, legde ze hem uit. Anders gaat het onderwatereffect verloren. Met het onderwatereffect bedoelde zij het zacht groen van alle vier de wanden, het zachter groen van haar wankele eettafel plus stoeltjes en het allerzachtste groen van de lakens en het dekbed op haar achter twee linnenkasten schuilgaand tweepersoonsbed. Mijn kamer is een beetje de zee, kijk maar. Ze wees op de ronde lichtvlekjes op een van de wanden. Een fijn gemaasd raster filterde het gedimde halogeenlicht van haar schemerlamp. Met haar pink gaf Lizzie een tikje tegen de lamp. Prompt verschoten en wiegelde op het behang de tientallen lichtvlekjes. Golfjes, zie je wel, zei ze. Toen ontstak zij de vaccinelichtjes die op een glasplaat boven haar bed stonden. Inderdaad had haar kamer veel te maken met de zee, of dan toch met water. Aan haar kamerdeur hing een met vier lipstickrode punaises vastgeprikte reclameposter van een hoogblonde zeemeermin. Bij haar bed, vlak onder de glasplaat met de vaccinelichtjes, ontdekte Simon twee kindertekeningen van op zeepaardjes gelijkende dierfiguren. En het zachtgroene behang deed hem denken aan het pastelkleurige bassin van de zeehonden in Artes. Wat zegt deze beschrijving over Lizzie? Nou, die onderwaterkamer is echt haar veilige plek. Hè. Het is een meisje wat toch veel gevaar in de buitenwereld ervaart. Er zijn ook mannen naar haar op zoek. Ze heeft een vreselijke opvoeding gehad. Ze zou mishandeld zijn als kind. Je weet ook allemaal niet precies of dat allemaal waar is. Dit is haar veilige plek. Dit is haar onderwaterkamer. En hij wordt daarin toegelaten. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Wat mij ook opvalt als we het hebben over de taal van Joost Wagerman. Prompt verschoten en wiegelde op het behang de tientallen lichtvlekjes. Ja, hij heeft iets heel baroks soms in zijn taal. Hè. Hij gebruikt bijvoorbeeld ook heel veel bijvoeglijk naamwoorden. Dat zie je hier ook in. En dat is ook naarmate hij later in zijn werk is, gebruikt hij er ook steeds meer. Het is zeker geen kale, Nesquio-achtige taal. Het is echt barok. Hij maakt echt mooie, krullerige zinnen. Ja, het blijft raadselachtig rond, Lizzie. We duiken wat verder in het boek. Ik zou het liefst hebben dat je het hele boek voorlas, maar dat kan niet. Maar zou je weer een stukje willen voorlezen? Zeker, ja. Ik zal nog even vertellen. Zij heeft een suikerpoederwit gezicht. Een beetje als een soort geisha. En dat vindt hij ook heel intrigerend. Maar dat is natuurlijk ook het masker, hè? Ja. Waar we het net al over hadden. En deze scène, dit fragment, gaat over dat witte gezicht van Lizzie. Lizzie stond voor de spiegel. Met een in reinigingsmelk gedrenkte dotwatte verwijderde zij haar make-up. In stille concentratie bestudeerde zij haar gezicht. Zoals altijd verbaasde Simon zich over de matte glans van haar bleke wangen, die bij iedere streek met de watten een beetje meer tevoorschijn kwam van onder de brokkenhuidpoeder. Simon hield niet van haar hoerenmake-up. Hij noemde het haar indianenkleuren. Ze bepleisterde haar wangen met witte poeders en dikke crèmes, omzoomde haar ogen met oorlogskleuren als een heuse squaw en besmeurde haar glooiende, vleugelvormige mond met een lipstick van een diep paarse kleur die van haar zachte lippen een hoofdwond maakte. Soms takelde ze zichzelf zo toe dat haar lippen nog het meest leken op twee ontstoken, bloeddoorlopen vingertoppen. Het rode licht van haar peeskamer dimde de oorlogskleuren, maar bij het TR-licht boven haar wandspiegel in haar onderwaterkamer verstarde haar bepleisterd gelaat tot een dode masker. Weer dat masker. Wat zeg je? Ik zeg weer dat masker. Weer dat masker, precies. Ja, ja. Ja. En het valt me nu ook op, al die bijvoeglijke naamwoorden. Ja, ja, zeker. Ja. En hij gebruikt er ook heel vaak twee tegelijk. Dat vind ik ook zo mooi. Alsof hij met één bijvoeglijk naamwoord het nog niet helemaal heeft, dan heeft hij er nog één nodig. En tezamen geeft het dat beeld. Het is ook heel beeldend, want je ziet wat hij schrijft. Precies. Ja, ja. Ja. Hij was ook ontzettend woordverliefd. Hè. Hij hield ontzettend van woorden. Ik heb voor de biografie die ik aan het schrijven ben, heb ik natuurlijk ontzettend veel in zijn archief rondgebracht. Dat is allemaal in het Literatuurmuseum. En daar heb ik een klein rood schriftje gevonden, waarin hij Westfries idioom optekende voor zijn roman De Buitenvrouw. Want die speelt zich af in West-Friesland. Ik kom zelf ook uit West-Friesland. Ja. Dus ik ken het allemaal uit mijn eigen jeugd. Dus hij had een woordenboekje gemaakt. Met een soort klein woordenboekje. Hij noemde dat zegswijze uit het Alkmaarse. Zal ik er een paar woorden noemen? Hij noteerde dan bijvoorbeeld het woord glupertje. Dat is een bovenraam. En als iemand er goed van geklucht heeft, dan heeft hij genoten. Blauwe is uit je nek kletsen. Een borst is een goede jongen. Ergens groos op zijn is trots zijn. Gruzig, hoewel in mijn dorp heette dat gruizig, is geil. En ketelig is vies. Ja. Dus nou ja, dat soort woorden, daar was die ontzettend. En dat komt allemaal in die biografie van jou. Ook als je nou vals licht een plaats zou moeten geven in het oeuvre van Joost Zwageman, wat voor plaats krijgt het dan van jou? Nou, het is toch een beetje voor mij een beetje een overgangsboek. Want hij had natuurlijk enorme furoren gemaakt met Gimmick. Hè? Ja. Gimmick is ook een boek waar heel veel taal trouwens in voorkomt, die we daarna eigenlijk als normaal zijn gaan beschouwen. Hè? Daar zijn bijvoorbeeld woorden als neusvertier voor cocaïne snuiven, maar ook woorden die we wel uit de straattaal of uit de kunst zien, hè, waar die Gimmick zich afspeelt, kenden, maar die nog nooit in de literatuur kwamen, zoals stressie, fuck, turbogeil, uitfrieken, mega, gefokt. Al dat soort woorden. Hij was ook een vernieuwer. Eigenlijk. Een taalvernieuwer ook. Eigenlijk wel, ja. Maar je vroeg naar de positie van zijn werk. Ik zie het een beetje als een overgangsboek. Ja. Daarna komt De Buitenvrouw. En met De Buitenvrouw heeft hij het allergrootste publiek bereikt. Hè. Dat was toch een boek waar hij een klein stapje terug deed van de straat, zullen we maar zeggen. Ja. Dat boek wordt nog steeds door heel veel scholieren gelezen. Ik vind het zo mooi dat je een biografie over hem gaat schrijven. Ik kan niet wachten voordat hij uitkomt. Dat is in 2025. Ja, klopt. Ik dank je wel, Maria Vlaar. Graag gedaan. Ik hoef niet rijk, ik hoef geen roem. Als jij mijn naam maar noemt, ik hoef geen naam die beklijft, als jij maar bij me blijft. Geen waardering of applaus, of gezegend door de paus, niet literair erkend, als jij maar bij me bent. Geen carrière, gouden status, prijzen miljonair. Kijk niet naar geen masker, geen gezicht, als jij maar naast me ligt. Geen erkenning voor gevoel, als ik jou steeds weer bedoel. Ik hoef geen leven na de dood, nee geef me maar de goot. Ik hoef nee, nee, nooit bekend, als jij maar bij me bent. Geen carrière, gouden status, prijzen miljonair. Kijk niet naar mij, jij bent de ster. Soms ben je dichtbij, soms ook. Dan zeg ik ja. Over een vol van liefde, het heet Ster, enige wat werkelijk van belang is. Tom Dingjan heet de zanger, ooit liedzanger van Immens. Zijn album heet We Gaan Door en het is geproduceerd door Ton Snijders. Ja, Digitaal Staat kent geen peilingen, geen koplopers of dalers, maar het is wel een plek waar je de stemming kunt peilen. Dat doen we vandaag met Paul Stamsnijder. Hij is oprichter van de reputatiegroep. Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Schrijver Johan Frets deelde een interview dat hij met PvdA GroenLinks-lijsttrekker Frans Timmermans had en schreef daarbij: in mijn gesprek met Timmermans herkende ik het dwarse, ideologisch gedreven Kamerlid dat toen al veel scherpe stukken schreef voor het wetenschappelijk bureau Partijblad. Wie in de campagne heeft hem toch aangeraden deze rake, gemeende, ideologische scherpte zo af te vlakken? En jij reageerde met: veel politici worden niet beter als ze campagne gaan voeren. Zo belandde Sigrid Kaag ooit op een tafel na allerlei beloftes over nieuw leiderschap en houdt Frans Timmermans zich in. Zo maken campagnes verkiezingen niet makkelijker. Een politicus is geen pakje boter. Nee. Wat bedoel je daarmee? Er mag wel wat minder fletsheid in deze campagne. Als je verschillen wilt overbruggen, dan zul je ze ook wel eerst moeten uitvergroten. En ik weet niet wat het is met deze campagne, maar het is allemaal vlak. Ze zijn al eigen coalities aan het vormen. En waar zit nou de scherpte in? En die scherpte moet uit inhoud komen en niet uit vorm, door op een tafel te springen of door bijzondere acts uit te halen en trucs met beeldregie. Meer op inhoud. En dat valt eigenlijk tegen als je naar Timmermans kijkt, want die heeft echt heel veel inhoud. Ja. Je deelde de column van Pieter Derks in de Nieuws BV op deze zender afgelopen woensdag. Nederlanders houden niet van politiek. We houden ervan als dingen niet politiek zijn. Dat is het succes van Mark Rutte en nu van Pieter Omtzigt. Geen ideeënstrijd, geen grote dromen of vergezichten. Onze Messias is een econometrist. Ik weet niet eens wat dat is, maar het klinkt als een geradicaliseerde econoom. Ja, treffend hoe Pieter Derks de hypocrisie van de mens blootlegt, twitter je. De schrijver houdt, de kiezer houdt niet van politiek, schreef je erbij. Wat is precies die hypocrisie? Ja, mensen zijn heel erg dubbelhartig. We zeggen allemaal dat we moeten inleveren en dat we naar krimp toe moeten. En aan de andere kant willen we daar niets voor inleveren. En dat is tragisch, want eigenlijk iedereen wil wel een goed leven als consument. Maar wat we tegelijkertijd niet willen is dat we als burger ons zuivere geweten willen inleveren. En die dubbelhartigheid die weet Pieter Derks eigenlijk in al zijn verhalen heel mooi aan te stippen op een milde manier. Ja. Prikkelend, maar mild. En geestig. En geestig. We leven alle met het doel gelukkig te worden. We leven alle verschillend en toch gelijk, schreef Anne Frank, net 15 jaar, in 1944. Laten we stilstaan bij het gewicht van woorden die we gebruiken. Treffend stuk van Ronald Leopold, algemeen directeur van het Anne Frank Huis in NRC, hashtag Gaza, zo twitterde je. Woorden waar een wijsheid uitspreekt die we nu goed kunnen gebruiken, Paul. Ja, omdat hij eigenlijk de mildheid weet te treffen die Anne Frank zelf ook zocht. Zij heeft zelf ook op een gegeven moment mooi geschreven van, hè, op een dag zal deze oorlog over zijn en zullen wij niet meer Joden zijn, maar gewoon weer mensen. En in haar geest brengt hij deze boodschap op een moment dat eigenlijk allemaal organisaties zoeken naar hun standpunt ten aanzien van het conflict in de Gazastrook en met Hamas. En daar zie je eigenlijk dat er een soort tweedeling is, dat de buiten de wereld binnen is binnen organisaties. Waarbij het wonderlijke is, de een is een terrorist, is natuurlijk de ander is een vrijheidsstrijder. En die paradox, dat voel je. En hij maakt eigenlijk bespreekbaar, laten we wat terughoudender zijn in ons oordeel en in ons standpunt, maar meer het gesprek aangaan en goed nadenken over wat ons allemaal verbindt. En dat is die medemenselijkheid. Je deelt een bericht van theoloog Stefan Paas. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft een prima timing en weet telkens de goede toon te treffen. Niet gedacht dat ik dat nog eens zou zeggen. Maar momenteel laat ze zich van haar beste kant zien, schreef hij. En jij reageerde met: Halsema is een burgemeester die zich ondanks alle kritiek in het begin van haar periode bewonderenswaardig heeft ontwikkeld. Een burgermoeder die duiding geeft aan de open identiteit van Amsterdam. Misschien wel de meest vrijzinnige stad ter wereld. Leiderschap. Zij doet het goed in deze tijd. Wat prachtig is, is dat zij zich echt heeft ontwikkeld. Onder burgemeesters is wel de eigenlijke uitdaging, hoe geven we nou de identiteit van de gemeente waarin wij verkeren vorm? Hoe bieden we eigenlijk ruimte voor verschil? En als je dat doet en je houdt daarin vast en je weet dat op te tillen, dan ben je niet meer zomaar een burgemeester, maar een burgervader of een burgermoeder. En in het vrijzinnige Amsterdam, waar zij allerlei drek over zich heen heeft gekregen, vind ik dat ze dat ongelooflijk knap doet. Door met de scherpe randjes die er zijn, standpunten te kiezen en eigenlijk betekenis te geven aan de schoonheid van de stad. Je deelde een tweet van GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Al in twee debatten hoorde ik VVD'ers zeggen dat er niet meer dan 1 miljard op hoger onderwijs wordt bezuinigd. De doorrekening van het CPB is helder. Hier staat toch echt min 1,3 miljard. Zo schreef ze bij een foto van de berekening. En jij kon dat alleen maar onderschrijven. Ja, kijk, als wij niet meer investeren in het feit dat mensen leren lezen, dan zetten we mensen eigenlijk buiten de samenleving. Ja. Want lezen is meedoen. Lezen is meedoen. Lezen is de basis ook om voor iedereen om mee te doen. Paul, fijn dat jij weer meedeed aan de Taalstaat. Hartelijk dank. Dankjewel. En graag tot de volgende keer. Tot zover het eerste uur van dit programma. We zijn heel graag zometeen bij u terug. NPO Radio 1. Wij houden van boeken. Vroeg onder de wol, lampje aan en lezen. En dan het liefst non-fictie. Echte verhalen uit het echte leven. Heerlijk lekker. Van die boeken waar je lessen uit kunt halen die een leven lang meegaan. En jij, lieve luisteraar, kunt met ons meedoen. Want dit boekenprogramma is tegelijkertijd een leesclub. Het is de grootste non-fictie leesclub van Nederland. Dus lees met ons mee, geef commentaar en stel vragen. Het echte leven over non-fictieboeken. Met de nieuwste boeken en klassiekers uit eigen kast. Met Mischa Blok en Erik Dijkstra. Zaterdagavond van 7 tot 8. BNNVARA en AVROTROS. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En wie leest, die weet nog meer. Ster. Eis een toekomst. Voor de aarde, jezelf, je kinderen en iedereen die je lief is. Kies 22 november, Partij voor de Dieren. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje aan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Ga naar het museum. Ga iets zien, ga iets doen, ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken, ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Geef de museumkaart cadeau en ga samen. Je bestelt hem op museum.nl. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang, er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Benelux als één federaal land terug. Stem 50+. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Tom den Bonen en het woord van de week. Het taalloket met Roos de Bruin van Onze Taal. Meredith Greer met haar schrijfdebuut. Bedenktijd en René Appel met de TNA van NSC van Pieter Omtzigt. Onduidelijkheid over de ontruiming van het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. Nu in het NOS-journaal Dorald Megens. Het Israëlische leger ontkent dat het opdracht heeft gegeven tot een snelle evacuatie van dat Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. Vanochtend meldde Al Jazeera dat het leger iedereen in het ziekenhuis een uur de tijd had gegeven om het gebouw te verlaten, maar Israël ontkent. Verslaggever Sander van Hoorn, die is vlakbij de stad Ashkelon. Sander, wat weet jij over de situatie in en rond dat ziekenhuis? De berichten die we op dit moment horen is dat er toch sprake is van een evacuatie. Mensen die zeggen dat ze in een rij één voor één naar buiten komen. Vaak witte vlaggen overeind houden of dat moeten houden. Of een zakdoek overeind houden. Of in elk geval duidelijk maken dat zij aan het vluchten zijn. En onduidelijk om hoeveel mensen het gaat. In elk geval zou Israël op dit moment een soort corridor hebben ingesteld waardoor mensen veilig kunnen vertrekken. Maar wel te voet moeten vertrekken. Er is gevraagd om ambulances, om zwaargewonde patiënten te vervoeren. Nou, die lijken er niet te zijn, dus te voet uit dat ziekenhuis. En waarom zou het leger het ziekenhuis willen evacueren? Ja, dat is een grote vraag natuurlijk. Ze zijn er de afgelopen dagen aan het zoeken geweest. Er is ook sprake van dat er nu met bulldozers gegraven wordt op het plein voor het ziekenhuis. Maar die berichten die heb ik nog niet vanuit het ziekenhuis bevestigd gezien. Dus ja, de zoektocht, maar hoe dan en waarom het ziekenhuis dan nu opeens ontruimd zou moeten worden, dat is onduidelijk. Overigens, Israël ontkent dus dat het ontruimd moet worden. Zij zeggen, wij hebben vanuit het ziekenhuis een verzoek gekregen om mensen te kunnen evacueren. En als reactie op dat verzoek hebben we dus die corridor, die doorgang ingesteld. Is er zicht op hoeveel mensen daar nog binnen zitten en dus mogelijk geëvacueerd moeten worden? De geluiden die ik van verschillende kanten hoor is dat er nog zo'n 100, 120 patiënten in het ziekenhuis zijn achtergebleven. Dat zou dan gaan om de mensen die echt niet te voet geëvacueerd zouden kunnen worden. En daar zouden dan nog 5 tot 6 artsen en verpleegkundigen bij aanwezig zijn. De medisch directeur van het ziekenhuis zegt tegen Al Jazeera dat ze in afwachting zijn van een team van de VN dat hen daarbij zou helpen bij de zorg dus voor die patiënten. Maar dat team op dit moment in elk geval nog niet is aangekomen. Sander, dankjewel. Sander van Hoorn was dat vanuit Ashkelon. Demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid betreurt het dat hij op de foto is gegaan met een vertegenwoordiger van de Taliban-regering uit Afghanistan. Het gebeurde vorige week tijdens een bijeenkomst in Den Haag. Kuipers ging op de foto met Abdul Bari Omar, het hoofd van de Afghaanse Voedsel- en Warenautoriteit. Die foto ging gisteren rond op sociale media. Kuipers zegt dat dit fout was en dat hij zich kan voorstellen dat dit voor velen kwetsend is. Dan naar Gorinchem, want rond deze tijd komt Sinterklaas met zijn gevolg aan in Gorinchem. De aanlegstijger staat daar al uren vol met ouders en kinderen. Tussen die mensen ook verslaggever Onno Beukers. Die staat al een tijdje te wachten. Onno, hoe is de sfeer daar? Natte boel? Nou, natte boel zeker. De parapluutjes zijn hier allemaal uitgeklapt. Er wordt hier al best wel lang gewacht. Tot ook het ongenoegen van een aantal kinderen. Want er vloeien hier ook wel wat traantjes her en der. En ja, het is altijd natuurlijk ook spannend. Want gisteren liet Sinterklaas weten dat hij wel een kaart had. Maar ja, hij liet een beetje in het midden of ze nou wel echt naar Gorinchem zouden gaan. Ja, en kijk ik ginds, zie ik nog geen stoomboot. Daar werd net wel over gezongen. Ik vroeg dus ook de kinderen die hier langs de kant stonden of zij er wel vanuit gaan dat Sinterklaas hier naartoe komt. Ja. Ik denk wel, ja. Waarom denk je dat? Nou, omdat Gorinchem de boot aankomt. Daarom. Ja. Want heb je net Sinterklaasje nou gekeken? Ja. En wat dacht je toen gisteren, toen in één keer Sinterklaas toch een beetje zei dat ze misschien ergens anders toe gingen? Toen dacht ik, nou, dat zal toch niet gebeuren. Oké, dat is goed. Dus het komt altijd wel goed. Jullie staan best wel vroeg aan, hè? Ja, al sinds 9:30. Al sinds 9:30? Wat doe je dan om de tijd door te komen? Nou, gewoon spelletjes. Ja, snoepjes eten en raadspelletjes. Ja. Vergeet God de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Denk je dat Sinterklaas wel hier aankomt? Ja, want hij zei misschien... Ja, hij zei wel, ja, we gaan niet naar Gorinchem, maar... Als hij niet naar Gorinchem kan zonder de kaart, kan hij niet naar Gorinchem. Nou, we wachten tot het Sinterklaas aankomt, maar ik zie dat Piet er al is. Ja. Heb je speciaal je Pieterpak aangetrokken? Ja. En waarom heb je je Pieterpak aangetrokken? Voor Sinterklaas. Wat hoop je zo meteen als je Sinterklaas ziet? Wat ga je dan doen? Nee, nog niet. Zingen? Ja, denk het. Sinterklaas, als hij aankomt, helemaal meestal op het einde zegt hij nog iets over wat je dan 's avonds mag doen. Weet je dan waar ik het over heb? Ja. De schoenen vullen. De schoen zetten, hè? Ja. Ga je dat doen vanavond? Ja. Ja, als Sinterklaas, als het mag van Sinterklaas, hè? Ja, maar dan mag wel, denk ik. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Ja, Onno, is die intussen in zicht, die boot? Nee, nog niet. Nee, nog steeds niet. Oké, nou stel dat die vanmiddag nog komt, daar gaan we maar vanuit. Hoe ziet de route er dan uit in Gorinchem? Nou ja, Gorinchem, vestingstad. Ze gaan hier door de vesting. Sinterklaas maakt natuurlijk een kleine tocht hier. En ja, dan uiteindelijk zien we Sinterklaas altijd op het podium. En dan, ik had het er net al over, hè. De grote vraag is, gaat hij beloven dat we vanavond de schoen mogen zetten? Nou, dat gaan we later merken vandaag. Spannend. Dankjewel voor nu. Onno Beukers was dat, vanuit Gorinchem. 1 op de 5 mensen met een middelbare beroepsopleiding of alleen middelbare school gaat waarschijnlijk niet stemmen woensdag. Ze hebben volgens onderzoekers van Ipsos weinig vertrouwen in de politiek. Bij mensen met een universitaire of hbo-opleiding is het vertrouwen groter. Die zeggen vrijwel allemaal dat ze zullen gaan stemmen. EU-buitenlandschef Borrell zegt dat na de oorlog tussen Israël en Hamas Gaza moet worden bestuurd door de Palestijnse autoriteit. Voor Hamas is dan geen ruimte meer, zei Borrell op een top in Bahrein. De Palestijnse autoriteit heeft nu alleen het gezag op de westelijke Jordaanoever. De Russische eigenaar van voetbalclub Vitesse, Valery Oiv, heeft wel degelijk miljoenen geleend van landgenoot Roman Abramovic, blijkt uit onderzoek van NRC en Trouw. Eerder ontkende Oiv dat nog. Het nieuws kan belastend zijn voor Vitesse. Abramovic was in die periode namelijk ook eigenaar van Chelsea, en dat maakt de financiering verboden vanwege belangenverstrengeling. Het NOS-journaal. Max Verstappen heeft tijdens de kwalificatie voor de Formule 1-race in Las Vegas de derde tijd neergezet. Vanwege een gridstraf van Carlos Sainz start Verstappen morgen toch als tweede. Ferrari-coureur Charles Leclerc begint morgen vanaf pole positie. Commentator Ronald van Dam. Ronald, ja, geen pole positie voor Verstappen dit keer. Is dat verrassend? Nee, eigenlijk niet. Want zijn auto, die Red Bull, die houdt niet van dit soort circuits. Die houdt van snelle, vloeiende bochten. En die heb je hier eigenlijk niet in Las Vegas. Het is allemaal haaks naar rechts en veel langzame bochten. Dus nee, heel verrassend is het niet. Hij heeft het maximaal haalbare eruit gehaald. En start morgen wel vanaf de eerste rij door die grid penalty voor Carlos Sainz. Ja, dat had allemaal te maken met die losgeslagen putdeksel. Veel gedoe gisteren, hè, op de eerste vrije training. Hoe is dat vandaag gegaan? Ja, gisteren was het natuurlijk gewoon de PR-horrorshow of chaos in Vegas. Ja, vandaag ging het allemaal gelukkig goed. Alle putdeksels werden gecheckt en dat ging prima. Ja, dus dat was denk ik wel een opsteken voor de organisatie die het flink te verduren hebben gekregen. Ook weer van Verstappen vandaag. Die zei van ja, Monaco, straatcircuit, dat is Champions League. Dit hier in Las Vegas, dat is een beetje de eredivisie, zo zei hij, wat balinerend. Hij zegt, ik mis de emotie, ik mis de fans. Ik snap dat je fans nodig hebt, maar als je een DJ wil zien, dan ga je lekker naar Ibiza. Zo is dat. Ronald, dankjewel. We kijken uit naar morgen. Zeldzame nederlaag dan voor schaatser Jutta Leerdam op de 1000 meter. De regerend wereldkampioene had 18 wedstrijden op rij gewonnen op die 1000 meter. Maar vandaag bij de wereldbeker in Peking is ze verslagen door de Japanse Miho Takagi en de Amerikaanse Kimmy Guts. Schaatscommentator Sebastian Timmerman. Sebas. Goedemiddag. Hoi. Derde tijd dus voor Leerdam. Ja. Waar is het misgegaan? Ja, de slotronde. Daar reed zij 29-7. En dat deden Guts, de Amerikaanse die na haar kwam, en de Olympisch kampioen Takagi aanmerkelijk beter. 29-2 om 29-1. En dus wordt inderdaad Leerdam, die ook wel wat vermoeid oogde, verslagen in Peking. En daar zit toch wat symboliek aan, want de laatste 1000 meter die Jutta Leerdam niet had gewonnen tot vandaag, was ook in Peking tijdens de Olympische Spelen, ruim anderhalf jaar geleden. En dan heeft gerekend, daar komt dus ook een einde aan die lange serie van 18.000 meters die ze wisten winnen achterheen. Maar goed, laten we eerlijk zijn, het is pas november en het hoogtepunt van dit seizoen ligt in februari bij de WK-afstanden. En daar wil Jutta Leerdam opnieuw wereldkampioen worden. Dan de 5000 bij de mannen. Die is nog aan de gang, maar Patrick Roest die heeft hem al verreden. Hoe is dat gegaan? Goed, hij staat aan de leiding in 6:11:40, 6 minuten 11 seconden dus. Keurige tijd en is op dit moment al ruim 5 seconden sneller dan de nummer 2, Tetjan Bloemen. Zijn grootste concurrenten die gaan zo rijden. Dat zijn de Italiaan Giotto en de Noor Sander Aitrem. Oké. Okay. Eén dingetje nog. De mannen hebben gesprint vanochtend, de 500. Hoe is dat dan afgelopen? Daar geen Nederlanders op het podium, maar dat zijn we ook wel gewoon. Wataru Morishiga uit Japan wint voor de derde keer op een rij voor de Canadees Dubreuil. En een andere Japanner, Yuma Murakami, Olympisch kampioen Tingyu Gao, zagen we weer terug naar sabbatical. Die wordt vierde. En Kai Verbij is op de terugweg na een blessure aan zijn schouder en eindigt op een keurige zevende plaats. Dankjewel. Sebastian Timmerman was dat. 10 minuten over 12 geweest. De weersverwachting nog. Vanuit het westen trekt een groot regengebied over. En pas vanavond wordt het dan weer wat droger. 10 tot 13 graden vanmiddag. Morgen veel bewolking en vooral morgenmiddag opnieuw veel regen. Het wordt weer zo'n 12 graden. Bianca Damink, Sinterklaas files. Nou, er staat wel file uitgerekend bij de brug bij Gorkum op de A27. Een flinke file ook nog van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 40 minuten is de vertraging. Er was een spoedreparatie daar gaande. De weg is nu wel vrij. En verder sta je een half uur vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Harmelen en knooppunt Oude Rijn. Dat komt door werkzaamheden. De hoofdrijbaan is dicht. Je kunt daar wel rijden via de parallelbaan. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Nu bij Jumbo. Zespri Kiwi Sun Gold, los per 500 gram, 2,79. Jumbo Boerenkool of Andijvie, 2 voor 2,50. Magere braadlappen, per 500 gram, nu 5,99. En Page Schoon Toiletpapier, 6 of 12 rollen, nu 1 plus 1 gratis. En dank voor die prijs. Jumbo. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Wat helpt ons vooruit? Wantrouwen en boosheid? Of een hoopvol verhaal? Stop met twijfelen. Kies oprecht. Stem CDA. Als de viool niet in mijn wereld was gekomen, zou ik waarschijnlijk nooit in het milieu van Amsterdam-Zuid terechtgekomen zijn. Aldus Jaap van Zweden. Lees de openhartige biografie van topdirigent Jaap van Zweden. Dat is Jaap. Nu overal verkrijgbaar. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Taal staat. Frits Spits. Goedemiddag. Caroline van der Plas zag er vermoeid uit in Nieuwsuur afgelopen woensdag. Niet dat dat aan de kwaliteit van haar antwoorden was te merken. Integendeel, ze drukt zich helder en zeer taalvaardig uit. En grappig was dat Nieuwsuur een oud fragment toonde waarin Caroline van der Plas als jong journaliste commentaar gaf met een enigszins Zaans accent. Ze vertelde naar aanleiding daarvan over een eigenschap die ze heeft, dat ze de taal die in haar directe omgeving wordt gesproken als een spons in zich opnemen kan. Haar taal past zich aan de omgeving waarin ze verkeert. Dus als ze in de Zaandam is, wordt het Zaans. En nu woont ze in Deventer. Ik neem aan dat er nu een zweem oostelijk dialect te horen moet zijn. Wel vroeg ik me af hoe groot de invloed is van de taal van het parlement op haar taalgebruik. Ik heb het nog niet kunnen horen. Het politiek taalgebruik heeft blijkbaar geen vat op haar. Ik denk dat ze daar met haar gezonde boerenverstand niet bij wil. Welkom in de Taalstaat. Het is stil op straat en de sneeuw valt zacht. Het lijkt op heel de wereld op een wonder wacht. Ik ken de weg hier uit mijn hoofd. Met Driving Home for Christmas op de radio. Een paar minuten en dan ben ik thuis. Mijn voordeur zwaait al open, doe mijn jas snel uit. Zet er nog een tafel bij. Oh, sfeervol liedje van IOS is ook schitterend. Kent u ze nog van Voltooid Verleden Tijd? Hun doorbraak in 1997, na 14 jaar weer bij elkaar. Zanger heet Joost Marsman. Dit lied, Dagen als deze, Iedere kerst mis ik jou, is een prachtig liedje. Ik vind het echt heel erg mooi. En dat, die woordspeling, die kunnen wij zeer waarderen in dit programma. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Roos de Bruin zit achter het taalloket. Gerda de Bruin uit Deventer met haar vergeetwoord. Meredith Greer over haar boek Bedenktijd. René Appel met de TNA van NSC van Pieter Omtzigt. Het woord van de week. In de taaldatabank van het Instituut voor de Nederlandse Taal zijn alle woorden en woordvormen opgenomen die tussen de 12e eeuw en onze tijd zijn gebruikt. De teller staat inmiddels op 60 miljoen. En nog is het niet genoeg. Er gaat geen dag voorbij dat onze taal niet verrijkt wordt met een woord dat we nog niet kenden, maar kennelijk in een behoefte voorziet. Ton den Boom, de hoofdredacteur, houdt nauwgezet bij welke woorden dat zijn en doet bij ons iedere week verslag. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Wat is je woord van de week? Ja, dat is een woord dat dat verdacht Engels klinkt, namelijk Dutch Plainen. En dat maakt deze week zijn debuut in de column van Sander Schimmelpennink in de Volkskrant. En hij bedoelde daar zoiets mee, het uitleggen van iets ingewikkelds aan Nederlanders. Hij had het over Henk en Ingrid, die dan waarbij Henk iets op een heel eenvoudige manier aan Ingrid uitlegde. En dat noemde hij dan Dutch Plainen. Ja, maar dan is dat niet erg voor ons land, niet erg, laten we zeggen, complimenteus. Nee, dat klopt, want het Dutch Plain is natuurlijk een variant op mensplein. En mensplein, dat is ook een leenwoord uit het Engels dat we kennen, in de betekenis iets op een neerbuigende wijze uitleggen aan een vrouw. En Dutch Plain, dat kennelijk moeten ingewikkelde dingen dus op zijn Nederlands worden uitgelegd voor sommige mensen. Ja. Ja, ik weet niet of ik daar nou zo blij mee ben, Tom. Nee, nou ja, dat geldt voor heel veel van die 60 miljoen woorden die de afgelopen eeuwen hebben bestaan. En ook de woorden die dagelijks erbij komen. Ze zijn niet allemaal even mooi. Nee. En ze benoemen ook niet altijd iets moois. Maar Dutch Plainen is wel een interessant woord, want het staat niet helemaal op zichzelf. German Plainen heb ik ook aangetroffen. Dus je kunt het ook met andere talen doen, kennelijk. En het is een woord dat op de sociale media, althans in de vorm Dutch Plaining, al wel wat langer voorkomt. Wat is je definitie, Tom? Ja, Dutch Plainen, dat is iets ingewikkelds of vreemds op een enigszins versimpelende manier in Nederlands perspectief plaatsen om het op die manier aan een landgenoot uit te leggen. Nou, heb jij nu gedutchplained tegenover mij? Nee, uiteraard niet. Dit is allemaal heel, verantwoord uitgelegd op een gewone, normale manier. Dankjewel, Ton. Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. De meest veelzeggende quote van de week. Laten we eerlijk zijn. Pieter Omtzigt kennen we vooral als een ernstige en zeer serieuze man. Iemand die bekend staat als dossiervreter. Die de bestuurscultuur in Nederland wil veranderen. Die onze bestaanszekerheid wil garanderen. Hij klinkt zakelijk, ernstig. Zelden betrap je Pieter Omtzigt op een opmerking die wat lichter is of goed voor een glimlach. Als het dan wel gebeurt, veer ik even op en dan denk ik, zie je wel, dat heeft hij toch ook. Gevoel voor humor. Dat bleek afgelopen donderdagmorgen in het NPO Radio 1-journaal in gesprek met Astrid Kersenboom en Wilco Boom. Natuurlijk vroegen Astrid en Wilco of hij premier wilde worden, maar ja, dat antwoord kennen we inmiddels wel. Als laatste mocht hij uit een aantal enveloppen er één trekken en al die enveloppen zaten vragen. En dit werd de vraag die hij getrokken had. Astrid vroeg hem wat hij graag zou willen kunnen. Wat zou ik graag willen kunnen? O jee. Soms zou ik wel eens goed willen zingen eigenlijk. Zingen? Ja, als je dan toch dat liedje hoort en je weet dat je helemaal vals aan het zingen bent. Ik speel wel een instrument, maar dat is nooit gelukt. Oh ja, welk instrument? Ja, dwarsfluit natuurlijk. Oh ja, tuurlijk. Wat dacht je? Ja. Tweede viool of zo? Hij doelt natuurlijk op de eerste viool die hij zou willen spelen. Schappig gezegd, veelzeggend ook. Overigens denk ik dat hij zich nog bescheiden heeft uitgedrukt en misschien toch het gevraagde antwoord heeft gegeven op die vraag daarvoor. De eerste viool zal niet voldoen. Hij zal de dirigent willen worden. De meest nietszeggende quote van de week. Eerlijk gezegd zal ik het straks wel gaan missen als na de verkiezingen en debatten al die debatten voorbij zijn. Niet dat ze mijn stemgedrag nu zo beïnvloeden, maar ze helpen wel bij het onderbouwen van een mening die ik al had. Dat ligt zeker ook aan de debatkunst van de deelnemers, aan de leiding natuurlijk. Zo keek ik afgelopen donderdagavond naar het verkiezingsdebat op SBS6. Dat werd geleid door deze man. De lijsttrekkers mogen elkaar ondertussen ook aanvallen. Ik probeer ze een beetje uit elkaar te houden. Kortom, het debat van Nederland. Wilfred Gené, gepokt en gemazeld in het leiden van gesprekken, meestal bij Vandaag Insight en BNR Nieuwsradio. Zelden twijfelend aan zichzelf, ook niet toen dit gebeurde. Hoogleraar Jacob zegt... 200.000 banen. Is het wel eens niet? Gaan jullie even verder? U doet het allemaal zelf. U gaat allemaal even heen praten. U doet het zelf. Het ligt niet aan mij. Het ligt niet aan mij, hoor ik Wilfred er bovenuit roepen. Maar ik vroeg me toen wel af... Aan wie ligt het dan wel? Een gespreksleider moet er toch voor zorgen dat een debat in goede orde kan verlopen. Ik vrees dat het toch wel aan Wilfred heeft gelegen. Dan is het dus iets heel nietszeggends wat hij zei. Tenzij, en ik sluit dat niet uit, dat hij het met opzet uit de hand liet lopen. Dat hij erop uit was dat iedereen door elkaar sprak. Geheel in de geest van Vandaag Insight. Het maakt niet uit wat er gezegd wordt als het maar spektakel oplevert. Dat spektakel heeft hij in ieder geval gekregen. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. José van Uden hoort tegenwoordig vaak het woord praten, maar het woord spreken hoort ze maar weinig. Als ik iemand hoor praten, denk ik geregeld dat het oppervlakkig is, zo schrijft ze ons. Als je het woord spreken gebruikt, gaat het meestal nog over iets serieus. We gaan hierover praten, ja, of spreken. Roos, daar gaan we al. Roos de Bruin van de taaladviesdienst van Onze Taal. Goedemiddag. Hallo. Klopt het gevoel van onze vraagsteller en is spreken serieuzer dan praten? Ja, dat gevoel klopt echt wel. Dus spreken is echt een netter woord. Het is wat formeler. En je hebt inderdaad dan meer het gevoel dat het echt ergens over gaat bij spreken. Dus als iemand zegt, kan ik je straks even spreken? Dan denk je meteen, nou, hè, dan komt er wel iets belangrijks. En je denkt ook, hij wil ook horen wat ik erover te zeggen heb. Dus er zit een soort wederkerigheid in. Ja. En bij praten heb je die wederkerigheid, dus dat echt dat voeren van een gesprek, iets minder. Dus spreken is niet alleen formeler, maar het gevoel van de vraagsteller dat het ook is, dat praten ook wat oppervlakkiger is, dat klopt wel. Ja, het komt dus vooral doordat spreken meer een gesprekvoer is, wat je al zei, en praten meer in eenrichtingsverkeer. Ja, maar dan moet je wel opletten, want het hangt heel erg af van de situatie. Want er zijn veel verschillen tussen praten en spreken. Want als je bijvoorbeeld zegt dat iemand ergens gaat spreken, dan bedoel je juist dat iemand een toespraak gaat houden. Ja. Hè? Dus dan is er helemaal geen gesprek. Als je juist zegt dat iemand komt praten over iets, ja, dan gaat er juist wel een gesprek plaatsvinden. Dan kan het een oplossing zijn van een probleem of iets anders. En een ander verschil is dat je aan ouders van een kindje van 2 heel goed kunt vragen, praat ze al goed? Maar dan zeg je meestal nooit, spreekt ze al goed? Dus dan betekent praten echt spraak produceren. En dat is eigenlijk een soort kernbetekenis van praten, hè? Spraak produceren. Aha. Dus als je allemaal door elkaar heen zit te praten... Dat was praten. Ze waren allemaal spraak aan het produceren, maar er was verder weinig van te maken. Ja. En let ook op bijvoorbeeld het verschil. Als je zegt Timmermans spreekt Italiaans, dan bedoel je, hij beheerst die taal. En als je zegt Timmermans praat Italiaans, dan kan het erom gaan dat hij op dit moment nu Italiaans aan het praten is. Dus dan bedoel je minder dat beheersen. Dus dat soort verschillen tussen praten en spreken heb je ook. Het is zo. Ja, het is, als je erover nadenkt, dat had ik eerlijk gezegd nog nooit gedaan, Roos. Maar dan is het inderdaad... En gevoelsmatig doen we het goed, hè? Zijn er nog meer situaties waarin je of spreken gebruikt of juist praten? Ja. Dus als ik tegen jou zeg, over dat goot ik tegensproken, is dat niet volgende week, hè, dan zal ik altijd gesproken gebruiken, nooit over dat dicté gepraat. Hè. Dus dat is echt een vaste verbinding. En als je iemand wilt citeren, dan zeg je bijvoorbeeld om met de dichter Leopold te spreken. Dan zeg je niet te praten. Als je zegt, mijn huis is een rommeltje, om maar niet te spreken over mijn garage, dan gebruik je ook spreken. Als iemand van zich doet spreken, dan valt hij op. Als iemand, een schaatser, zijn benen laat spreken, dan schaatst hij heel goed. Dus dan heb je allemaal vaste verbindingen waarin je spreken gebruikt en niet praten. En je hebt ook vaste verbindingen met praten, denk ik. Hè? Je hebt makkelijk praten of met jou kan ik praten. Betekent meestal, jij spreekt me niet tegen. Hè? Dat betekent meestal dat je lekker kunt praten zelf. Ja, ja. Dus er zijn allerlei vaste verbindingen waarin je eigenlijk feilloos aanvoelt. Ja. Welk van de twee je wat moet hebben. Wat hebben we nou nu met elkaar gedaan? Hebben we nou met elkaar gepraat of hebben we met elkaar gesproken? Ja, ik vrees dat ik vooral heb gepraat. Maar misschien spreken we elkaar nog. Dankjewel, Roos. Heeft u ook een vraag voor Taaloket? Mail dan naar taalstaat@caro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Soms vraag je je toch af waarom we afscheid nemen van begrippen die we jarenlang hebben gebruikt, maar ineens afdanken. Zo noemden we iemand die altijd thuis zat vroeger een huisduif. Waarom is dat een huismuis geworden? Of neem het woord kromtong, iemand die gebrekkig spreekt. Hebben we daar nu nog wel een woord voor? Waarom hebben we dat woord niet gewoon gehouden? Het vergeetwoord van deze week komt van de 54-jarige Gerda de Bruin uit Deventer. Dag mevrouw de Bruin, goeiemiddag. Ja, hallo Frits, je mag wel Gerda zeggen hoor. Dag Gerda. Anders, ja, hallo. Wat is jouw vergeetwoord? Het vergeetwoord is gauwdief. Gauwdief, en wat betekent dat? Ik gebruik het in een context als iemand een beetje niet op zijn spullen let en dan zeg maar let op je telefoon tegen de gauwdieven. En de gauwdief is iemand die snel iets pikt? Iemand, dat eigenlijk. Ja. En is het te vergelijken met de zakkenroller bijvoorbeeld? Ja, want ik begreep dat ze in Vlaanderen het woord ook echt nog gebruiken als pas op gauwdieven. Aha. En als jij het woord gebruikt bijvoorbeeld in Deventer, ik weet niet wat je doet? Ik werk bij de gemeente. Je werkt bij de gemeente. En als je bijvoorbeeld met jongere collega's spreekt of praat. Je gebruikt het woord gauwdief. Kijken ze je dan met grote ogen aan? Waar heb je het over? Ik werk onlangs bij Deventer en bij mijn vorige baan deed dat zich inderdaad voor. Toen was er een collega was iets kwijtgeraakt. En we hadden het erover van, nou, heb je het per ongeluk weggegooid of zijn het de gauwdieven? Hè? Is er een gauwdief geweest? En ik werd echt hartelijk uitgelachen toen ik dat woord gebruikte. Ja. Ze waren iets jonger en ze hadden echt zoiets, wat gebruik jij nou weer van woord? Ja, en dat was ook wel de aanleiding om het woord aan te melden. Ja, nou, dat heb je gedaan. En wees er zuinig op, verspreid het weer, hè, want je hebt een adoptiebewijs. En dat is natuurlijk de plicht die je nu op je hebt genomen om het woord in ere te houden. Dankjewel, Gerda de Bruin. Wie ook een vergeetwoord wil adopteren, kan dat doorgeven via nporadio1.nl/vergeetwoord. En schrijfster Nelleke Noordervliet van het Gezelschap van Geadopteerde Vergeetwoorden zal vervolgens beoordelen of het in aanmerking komt voor adoptie. Ik moet nog zoveel leren te verdragen, zoals bijvoorbeeld dat je ergens bent en ik met zonder vrienden ongekend. Te hopen zit dat jij nog opkomt dagen. Ik moet nog zoveel leren te begrijpen. Zoals bijvoorbeeld dat je van me houdt. Als jij niet belt of komt en mij beschouwt. Als iets dat jij ook morgen nog kunt grijpen. Ik moet nog zoveel leren accepteren, zoals dat jij je eigen leven hebt. Zoals dat jij je eigen leven hebt. Je hebt gelijk, ik moet nog zoveel leren. En buiten is het winter, het is pijnlijk koud. Er wordt wanhopig bier besteld. Geen mens is blij, Het is al laat, de klok is stout. De grap is oud. En iedereen komt door de deur behalve. Ik moet nog zoveel leren te bevatten. Zoals bijvoorbeeld dat je nu niet komt. En dat ik niet mag hopen dat je komt. Als ik me in je kroeg zit te bezatten. En buiten is het winter, het is pijnlijk koud. Er wordt wanhopig bier besteld, geen mens is blij. Van een album dat ik als een hoogtepunt beschouw in de Nederlandstalige liedkunst, verscheen in 2009. Het heet Durf Jou. Ellen ten Damme zingt teksten van Ilja Leonard Pfeiffer. Teksten die zich onderscheiden, poëtisch, toch glashelder. Pfeiffer is een kunstenaar, net als Ellen ten Damme dat is. Ze zong Ik moet nog zoveel leren. Een vrouw die niet weet waar ze aan toe is en maar tegen zichzelf zegt dat ze nog veel moet leren. Maar ondertussen wordt ze bedrogen. Hartverscheurend lied. Het papier kan niet wachten. De pennen ook niet. Net zo min als de deelnemers. Het is weer tijd voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Zaterdag 25 november tussen 11 en 1 op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit Rosette in Arnhem. Prominente Nederlanders nemen het op tegen de luisteraars van de Taalstaat. Het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Met ook Diggy Dex. Zaterdag 25 november. We kunnen niet wachten. En zo is dat. Het debuut van schrijfster Meredith Greer, ze is 35 en ook eindredacteur van de Volkskrant, beneemt me op menig moment de adem. Het is een beklemmend en tegelijkertijd ook een dapper boek. Meredith Greer, die in Amerika geboren is, maar al toen ze anderhalf jaar was met haar ouders naar Nederland kwam, schrijft over een abortus die ze in alle stilte heeft ondergaan. In wat voor een eenzaamheid ze terechtkwam. Hoe ze geprobeerd heeft taal te vinden die haar eventueel zou kunnen helpen. Haar boek heet Bedenktijd. Dag Meredith, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar eens de titel van je boek. Ja. Waarom heet het Bedenktijd? In eerste instantie, ik vind het een heel lekker woord. Er zit een bepaalde binnenrijm in die herhaling van letters, die ik echt heel sterk vind. Het staat voor mij ook om de tijd te nemen om over iets na te denken, wat een bepaalde autonomie creëert ook. Van daar ga ik gewoon nog even goed over nadenken voordat ik iets ergens over zeg of ergens iets van vind. Ja. En tegelijkertijd is het natuurlijk een verwijzing naar die beruchte bedenktijd. Als het over abortus gaat. Ja, precies. Ja, ja. En het is een schitterend voorbeeld van zo'n liminale tussenperiode. Tussen het een en het ander, waarin je eigenlijk soort van vastzit in een bepaalde limbo. En dat is voor mij uiteindelijk het onderwerp van het boek. Ja. Je schrijft over de moed die je hebt moeten verzamelen om naar een abortuskliniek te gaan. De hoofdstukken in je boek die dat beschrijven zijn dik gedrukt. En je kiest voor je in plaats van ik. Ja. Daar moet je een reden voor hebben. Wat is de reden om in je te schrijven en niet in ik? Eigenlijk meerdere. Persoonlijk, ik denk als auteur heb ik zelf een bepaalde afkeer, met name als het om mezelf gaat, van een bepaald. Ik vind dingen snel dat ik denk, oh, het is te veel zelfmedelijdend of ik zit te veel in het sentiment. En ik merkte deze passages waren. Ergens zijn ze natuurlijk heel emotioneel. En heftig. En dat ik daardoor, om ze vast te kunnen pakken, met een bepaalde dissociatie bijna, met een bepaalde afstand nodig had om te beschrijven. En anderzijds is het ergens ook een uitnodiging om de lezer letterlijk in die schoenen te zetten. Jij staat daar. Ja, Stel je voor dat jij daar staat. Ja. precies. Je schrijft dat dit boek een stilte had moeten zijn. Een stilte die voor eigenlijk iedereen prettiger, beleefder en minder ongemakkelijk was geweest. Dus als je het boek niet zou hebben geschreven, was het voor iedereen prettiger geweest. Wat was dan prettiger geweest? Ik denk dat er een heleboel sociale conventies zijn waar we ons graag met z'n allen aan houden, waardoor ja, dingen die voor mensen realiteit zijn, voor andere mensen dan net iets too much information noemen ze het beter dan in het Engels. Beter niet over praten, over een onderwerp als abortus, want dat is prettiger, dan heb je minder gauw een conflict met iemand. Nou, niet zozeer dat. Ik denk in termen van verlies en verdriet. Bijvoorbeeld als mensen ziek zijn of er is een overlijden, dan weten mensen ook zo niet heel snel wat ze erover moeten zeggen. Maakt het mensen ongemakkelijk en daardoor hebben we vaak een heleboel conventies om te zeggen, nou, gecondoleerd, er is een uitvaart, daar hebben we rituelen omheen en daardoor, nou ja, het is een soort van sociaal smeermiddel natuurlijk, hoe we dan weten hoe we met elkaar om moeten gaan. En daarom is het ook minder gemakkelijk. Ja, precies. Ja, je gaat uitgebreid in op de taal in je boek. Je schrijft dat de taal voor abortus zo gebrekkig en dwingend is. Wat bedoel je dan? Gebrekkig in de zin van er zijn eigenlijk maar heel weinig woorden voor. En dwingend in de zin van je kunt eigenlijk alleen maar twee kanten op. Of je kiest ervoor om het alleen maar in medisch jargon te beschrijven. En dan ben je heel feitelijk alleen maar in het medisch-wetenschappelijke termen. Daar is er dus eigenlijk vrij weinig ruimte voor de emoties, menselijke ervaring, het persoonlijke. Of je komt dan terecht in discussie van waren het cellen of is het dan al leven? En zodra je dan kiest voor termen als leven, nou dan zit daar de implicatie achter. Dan is het een moord. Of dan kom je heel erg snel terecht in een bepaalde dwingende narratief. Die van, en er zit een soort tweestrijd in. Het kan niet allebei tegelijk bestaan. Dat is of het een of het ander. Dus je zit zo zorgvuldig je woorden te kiezen. Terwijl beide eigenlijk niet per se recht doen aan een complexe menselijke ervaring. De juiste woorden zijn er niet. Je schrijft even verder. Als er geen woord voor is, kan ik er niet over praten, niet over schrijven, er niets over delen. Is dat wat je hebt ervaren? Ja, deels wel. Ik merkte namelijk, voor mij was deze periode was een van de meest menselijke ervaringen die ik ooit heb gehad. Uiteraard als schrijver was dat dan voor mij iets waarvan ik denk van, nou, dat ligt dan, als je hart op de tong ligt, dan wil je daar het over hebben. Ja. Tegelijkertijd, ik had de taal niet zonder dat ik het gevoel had van dat de woorden gelijk een loopje met mijn namen. Dat ik op moest passen, dat ik niet de hele tijd in andermans narratief terecht kwam. En daardoor blokkeerde het voor mij ook heel erg. Als ik niet kan praten over het grootste ding wat me het afgelopen. Maar je kon er dus eigenlijk niet over praten. Dat is eigenlijk wat moeilijk, je, of weinig. Ja, of weinig. Dus je kon het ook niet delen met andere mensen. Deze beslissing die je hebt genomen, dat is nogal een beslissing om een abortus, voor een abortus te kiezen. Je moest dat in je eentje doen. Of tenminste, op dat moment er waren weinig mensen met wie ik dat kon delen. En in die zin is er een isolerende effect van taal. Omdat er dus zo weinig verschillende woorden voor zijn. Dit is een ervaring die voor een heleboel mensen anders is. Hoe die voor mij was. Iedereen die deze ervaring heeft, ervaart hem anders. Dus het zou ook prettig zijn als er meer woorden waren. Bijvoorbeeld voor mensen voor wie het alleen een opluchting was. Ja. Of mensen voor wie het daadwerkelijk wel een emotionele ervaring was. En heb je nou door dit boek te schrijven geprobeerd grip te krijgen op wat je hebt beleefd en hoe je dit allemaal hebt beleefd? Ja, ik heb geprobeerd iets vast te pakken wat er natuurlijk niet was, maar ook om een soort van te proberen te herinneren hoe dat was om op dat moment mij te zijn. Net zoals Joan Didion op een gegeven moment zei, alle boeken die ik schrijf zijn een poging om te herinneren hoe het op dat moment was om mij te zijn. En tegelijkertijd ook om daarin andere dingen te begrijpen. Bijvoorbeeld, waarom lukte het op dat moment bijvoorbeeld niet om online verbinding te krijgen met anderen? Wat ging er daarin verloren in al die videogesprekken? Maar als ik jou goed beluister en ik heb het boek aandachtig gelezen, Meredith, is het een enorme worsteling geweest. Een enorme tijd van eenzaamheid, die je hebt proberen vast te leggen door dit boek. Je citeert in je boek een psalm, 139. Ja. En op de tekst van die psalm reageer je. Zou je allereerst dat stukje van die psalm willen voorlezen en dan jouw reactie? Ja, graag. Doorgrond mij, God, ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of er bij mij een weg van smart is. Leid mij over de weg die eeuwig is. Is er een God in de morfine? In de ranja, in de kruik? In de blik van de verpleger? Of was God vandaag afwezig, met andere dingen bezig? Je kwam jezelf niet tegen in de psalm. Deels natuurlijk wel. Het is een schitterend idee wat ik me voor probeerde te stellen. Van hoe mooi zou dat zijn als er inderdaad zo'n God zou zijn die je doorgrond kent, al je redenen al weet, aan wie je niks uit hoeft te leggen, die je begeleidt. Maar tegelijkertijd, het was ook met name, ik denk dat ik een... Nou ja, er is een rijke traditie natuurlijk van kunstenaars en auteurs die religieuze teksten en thematiek gebruiken in hun werk. Maar je neemt er afstand van. Je zegt, ja, die God die was even afwezig. Nou, het is een vraag. En ik denk met name, het contrast zit hem voor mij in ook, dat een boel van de teksten, religieuze teksten, vaak geabstraheerde grote taal is over het niet-aardse. En ik vond het interessant om dat te contrasteren met het extreem wereldse. Het detail van de ranja en de kruik. Meredith, als ik je hoor praten en ook als ik je boek lees, je hebt alle mogelijke pogingen gedaan om dit voor jouzelf te beredeneren, een plek te geven. Je hebt er heel veel talige zaken bij gehaald. Mijn laatste vraag aan jou is, heb je voldoende bedenktijd gehad? Waarvoor? Nou, om dit allemaal te verwerken. Ik ben blij dat ik de tijd heb kunnen nemen om dit boek te schrijven op een manier dat ik heb precies kunnen maken wat ik wou. Fijn. Bedenktijd van Meredith Greer is een uitgave van De Bezige Bij Amsterdam. Ik liet je al mijn plaat horen, maar je luisterde niet. Ik vertelde al mijn dromen, je geloofde ze niet. Geen bericht gehad toen ik uiteindelijk sprongen liet zien. Ben je jaloers of heb je spijt misschien? Zelfs je vader zei, wanneer gaat hij een echte baan beginnen? Want hij woont nog bij zijn ma, verdient geen euro met dat zingen. Als ik mijn passie deelde, ja dan lachte je van binnen. Maar nu ben je al mijn liedjes aan het zingen. Maar nu ben jij te laat. Nee, het kan me niet schelen dat jij je woorden en je daarop eens terug wil nemen. Je bent te laat. Je bent het gif dat ik heb verwijderd. Baby, nu ga je zien. Ik alles heb wat ik verdien. Vroeger dacht je, deze jongen wordt het niet. Maar afgebroken toen je mij verliet. Maar nu ga je zien dat ik alles heb wat ik verdien. En je dacht dat ik het nooit zou laten zien. Speel geen Europa, maar de Champions. Europa, maar de Champions League. Hey, mijn life a movie die begon zonder script. Iedereen die heeft gezien hoe we begonnen met niks. Ik ging mijn eigen richting op, al gingen sommigen links. En dacht niet aan de risico's, dat vonden sommigen link. Oei. Ik was een slimme boef, man, hoe dom dat ook klinkt. Maar het kwam altijd wel goed, dat kwam door mijn instinct. Weet nog dat ik voor je deur stond in de regen en jij opendeed. Vroeg toen of je meeging, maar je ouders schudden boos van. Nee, je pa die vond me niks, ik was die jongen van plein, man. Vertelde jou mijn dromen, had daar direct weer spijt van. Want jij moest zo hard lachen dat je niet eens meer bij kwam. Waarom zou je rappen, want daar word je niet rijk van. But I made it, mijn dochter ziet haar vader op tv, want hij is famous. Ik heb moeten rennen, toen met gaten in mijn K-Swiss. Nu koning in de scene en jij weet dat dit de case is. Ik ben amper meer weg te denken uit je playlist. Baby, nu ga je zien dat ik alles heb wat ik verdien. Vroeger dacht je, deze jongen wordt het niet. Maar afgebroken toen je mij verliet. Klaar, man. Maar nu ga je zien dat ik alles heb wat ik verdien. En je dacht dat ik het nooit zou laten zien. Wat dacht je nou? Geen Europa, maar de Champions. Europa, maar de Champions League. Nu ga je zien dat ik alles heb wat ik verdien. Schoonboef, man. En je dacht dat ik het nooit zou laten zien. Speel geen Europa, maar de Champions League. Hele boeiende samenwerking, onverwacht ook, tussen Fleming en Boef. Fleming werkte al eerder met rappers, maar Boef nog nooit met een popartiest. Ze wisselen van gedachten over hun carrières. Beide, zo moet de conclusie zijn, acteren in de Champions League. Fleming staat vanavond en morgenavond in een uitverkocht Evers Live. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november... presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? Met René Appel. Tot aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is aanstaande woensdag. Gaan geen TNA van mensen, maar van politieke partijen. Welk vocabulaire gebruiken ze? Welke woorden kiezen ze om hun opvattingen in te verpakken? Schrijver en taalwetenschapper René Appel analyseert dat voor ons. Dag René, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Vandaag in deze laatste politieke TNA is het de beurt aan de jongste partij van Nederland. Niet wat aanhang betreft, want die is volgens de peilingen nogal aan de grijze kant. Maar wel qua leeftijd. NSC is nog maar 4 maanden oud. De vader van de partij is uiteraard deze man. Wat geweldig dat jullie hier allemaal gekomen zijn. En wat verschrikkelijk veel energie die we hier voelen in de zaal. De zin om Nederland te veranderen. Om een nieuwe weg in te slaan naar de doodlopende weg die we de afgelopen jaren gehad hebben. Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract, oftewel NSC. Hier hoorden we hem op de allereerste, op het allereerste ledencongres van de partijen, René, vorige week vrijdag. Wat viel je op? Nou, hij vindt het uiteraard geweldig dat er zoveel mensen op de eerste ledencongres zijn. Hij wil Nederland veranderen, heb ik vaker gehoord. Hij wil een nieuwe weg inslaan en niet de doodlopende weg van de afgelopen tijd. Nieuw Sociaal Contract is dus wel een nieuwe partij, maar hij hanteert echt de oude, bekende clichés van de politiek. En we hopen op uw steun, ook op 22 november. Zodat we dan echt kunnen beginnen met de verandering van Nederland. Wij als beweging willen onze plannen uitvoeren. Dat betekent echte verandering in het bestuur, vanwege de schandalen die we afgelopen jaar gehad hebben en het gebrek aan tegenwicht. Echte verandering op bestaanszekerheid en echte migratiebeperking. Ja, afgelopen donderdag was Omtzigt de gast in het Radio 1-journaal. Ik hoorde een woord veel voorbij. Ja, heel veel echt, hè? Dat hoorde ik ook echt. Hij wil benadrukken, kennelijk, dat andere partijen ook wel dit soort dingen met hun mond beleiden, maar dat hij het echt wil. Maar als je heel vaak echt zegt, echt, echt, echt, dan gelooft iemand het op een gegeven moment ook niet meer. Herstel van het bestuur, goed bestuur. Bestaanszekerheid als kernthema's. Dat zijn thema's waar ik mij goed in kan vinden. Wij beloven geen algemene lastenverlichting. We zeggen ook de dingen die we niet doen. We schrappen de gratis kinderopvang. Dure plannen die ook niet effectief zijn. Dus we beginnen met een eerlijk verhaal te vertellen. Dit was Eddy van Heijem, de nummer 6 op de lijst en tevens de man die het verkiezingsprogramma schreef voor de partij. Hij was eind oktober te gast in Op 1. Twee begrippen die je erg vaak hoort in deze campagne. Het eerlijke verhaal dat hij vertelt. Eerlijk, zegt hij, in die zin dat ze er geen doekjes om winden. Dat bijvoorbeeld bepaalde toeslagen niet meer zullen worden uitgekeerd. En uiteraard bestaanszekerheid. Ja. Na vandaag, Frits, komt dat woord niet meer uit mijn mond. Ik schrap het in mijn eigen vocabulaire. Ja, maar je hebt, ik meen bij de bespreking van GroenLinks Partij van de Arbeid, Willem Drees laten horen, die dat woord al gebruikt. Inderdaad, het komt van goede huizen, maar op een gegeven moment is het gewoon echt te veel. Als we dit willen verbeteren, dan moeten we kijken naar hoe de staat werkt. Dit verbeteren we niet door alleen maar beter te luisteren of nieuwe politiek te roepen. De macht- en tegenmachtmechanismes in de staat hebben de afgelopen jaren niet gewerkt omdat ze onklaargemaakt zijn. Daarom stellen we als Nieuw Sociaal Contract een aantal diepgaande hervormingen in de staat voor. Uit het debat dat Omtzigt eind vorige maand voerde met Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Waarom koos je dit fragment? Macht en tegenmacht, dat is ook echt het adagium van Omtzigt, hè? Hij vind dat er te veel macht is bij soms de regering, bij de Belastingdienst enzovoorts. En dat er een tegenmacht ontbreekt. Hoe hij die tegenmacht wil organiseren, dat zegt hij niet. Maar het is wel belangrijk. En daarmee spreekt hij denk ik wel veel kiezers aan. Want die hebben het idee, ja, ze doen maar. Ze doen maar. En het wordt helemaal niet naar gekeken. Het wordt niet gecontroleerd. En Omtzigt met zijn tegenmacht beloofd dat hij dat wel wil gaan organiseren. Dat is een belangrijk begrip. Voor hem is een heel belangrijk begrip. Afgelopen jaren zijn 224.000 mensen naar Nederland gekomen. Dat kunnen we verder niet behappen. Dat zijn we denk ik met elkaar allemaal eens. Want het heeft een enorme druk op onze publieke voorzieningen. En we hebben het al gehad over het hele woningmarkt. Wij zeggen van laten we het saldo op 50.000 richten. Dus een stukje uit het verkiezingsdebat van WNL op zondag. Begin deze maand, waarin onder andere Nicolien van Vroonhoven te gast was. De nummer 2 op de lijst. Wat valt je op hier? Ik hoor hier voor het eerst het begrip migratiesaldo gebruiken. Dus het saldo wat overblijft als de mensen die weggaan en de mensen die binnenkomen. En ze zegt hem op ongeveer 50.000 dat ze dat saldo wil stellen. Hoe dat zou moeten, dat blijft volstrekt in het duister gehuld. Maar het is in ieder geval een belangrijk speerpunt voor Omtzigt zijn partij. Bestaanszekerheid is dat de staat en de samenleving zo ingericht is dat als je normaal je dingen doet, je niet je constant zorgen hoeft te maken om je bestaan. De bestaanszekerheid lijkt verengd te zijn tot een discussie over het bestaansminimum. Nou, het bestaansminimum, de bijstandsuitkering of het wettelijk minimumloon als je kostwinner bent, dat is te laag. Maar die bestaansonzekerheid die raakt veel grotere groepen. Ja, Omtzigt in Buitenhof, half september. Nou, je moet het toch weer. Heb je het woord weer? Nog één keer? Je komt er niet omheen. Maar ik vond het wel belangrijk omdat hier dat begrip breder en op een interessantere manier wordt ingevuld dan dat gebeurt door de meeste andere politici. Het heeft niet alleen te maken met. Het gaat niet alleen om een bestaansminimum in termen van een bepaald inkomen, maar ook met bijvoorbeeld wonen en zorg. Het is een veel breder begrip. Het is wel zo dat hij zegt, als je normaal je dingen doet, dan moet je rond kunnen komen, dan moet je niet in de knel komen. Ik vraag me wel af wat dat is als je normaal je dingen doet. Dat is voor de een heel anders dan voor de ander. Dat moet en kan anders. Dat kan door bijvoorbeeld een grondwettelijk hof te installeren. Dat kan door een ander kiesstelsel, waardoor je rechtstreeks je eigen volksvertegenwoordigers in je provincie kiest. Dat kan door beter toezicht. Fragment uit de video die de partij verspreidde op de dag dat de oprichting bekend werd gemaakt van de NSC. Waar gaat het je hierom? Om het constitutioneel hof. Dat is heel belangrijk, juist in verband met het organiseren van die tegenmacht waar ik het eerder over had. Een grondwettelijk hof wordt het ook wel genoemd. Die toetst alles wat gebeurt in de regering aan wat er in de grondwet staat. Dat zou moeten gaan gebeuren. De ambtelijke complexiteit die daarmee weer het hele regering binnenkomt. Ik twijfel eraan of dat wel zo goed te overzien is. Ja. Het is wel een nieuwe partij, maar als ik jou goed beluister, dan is er niet echt sprake van een nieuwe taal die daarbij hoort. Lang niet altijd, nee. Nee. Hij wil wel bepaalde dingen, zoals in de kiesdistricten, per provincie. En beter toezicht. Maar het is hier en daar ook een andere partij wel eens. René, dank je wel voor al deze beschouwingen. Tot zover de Taalstaat. Zo meteen Dr. Kelder. Dit was een programma van KRO-NCRV. Weekdicht 18 november 2023. Almere is de stad van de toekomst en het nieuwe begin. Maar dat alles heeft een hele duistere kant. Omdat er niet in ieder nieuw huis een lampje brandt. Dus je kunt wel blijven bouwen, maar nooit tegen de stroom in. NPO Radio 1. Patiënten die na borstkanker zonder borsten verder willen, moeten daar vaak een strijd voor leveren in de spreekkamer. Zo'n arts weet helemaal niet wat het is om iets in je lijf te hebben wat niet oké is. Dat is naar, hoor. Voor een vrouw die zonder borsten door wil, is weinig aandacht. Als je geen reconstructie wil, dan komen wij ook niet om de wond te hechten. Dat kan de algemeen chirurg ook. Artsen veronderstellen dat vrouwen spijt krijgen als ze geen borstreconstructie nemen. Als we dan straks de operatie achter de rug hebben en het mooie nieuwe borst, dan wil ik wedden dat u bij me terugkomt, doe de anderen ook maar. Borstkankerpatiënten en het paternalisme van artsen. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is 2050. En je mag opnieuw stemmen in 2023. Wat doe je? Volt. Toekomst. Made in Europe.